başındaki herkese iyi akşamlar dileyelim. Gerçi şimdi gündüz gözüyle iyi akşamdan benim sesim. Tabii şimdi niye oldu? Henne diye oldum ben. Güzel tanıtımları arka arkaya dinledik ve tanıtımları burada biz kendimiz seslendiriyormuşcasına coştuk. Coşunca da birden de Cumhur mikrofonumuzu açınca böyle bir şey oldu. Heyecan yaptı. Heyecan yaptı. Şimdi yine bir kilitlendik. Orada sürekli bir değişimler oluyor. Saatimiz 18.04, hafta içi her akşam olduğu gibi yine 27'de sizlerle beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Olacağız. Hiç merak etmeyin. Olacağız evet. Bu konuda müşteri olmanızı rica ediyorum. Ben programın başında öncelikle Oktay Demirci'ye teşekkür ediyorum. Ben Fahir Öğünç. Bir arkadaş şey vardı. O arkadaş. Ege. O şu an. Bir saniye. Ege. Bu çocuk nereye girdi çocuk var. Evet. Yok. Bu çocuk gene yapacağını yaptı diyoruz. Onun dışında teşekkürlerimizi iletir misin Oktay? Çok teşekkür ederim. Ben yoruldum çünkü. Bu artık seninle paslaşmak suretiyle. Yayın sorumlumuz çok değerli Sevda Küskü adına da iyi akşamlar diyelim dinleyicilerimize ve teknik yönetmenimiz Hasan Coşkun adına da iyi akşamlar diyelim. Cüneyt abi adına da iyi akşamlar diyelim. Cumhur adına da iyi akşamlar diyelim. Herkes burada. Bütün teknik yönetmenlerimiz toplanmış. Bugün öyle bir kurultayları var burada. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar böyle bir yayında. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Size güzel, size layık bir yayın yapmaya çalışacağız. Her şeyden önce. Teşekkür ederiz Oktay. Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi 23 Mart 2010 Salı. Ne diyorsun Oktay? Bugün hava gerçekten şahandı. Şahandı tek kelimeyle. Mük. Uzatacak olursak şahaneydi diyebiliriz. Evet. Mük. Doğrusu. Çünkü evet. Bazıları hakikaten diyemeden ruhlarını teslim ettiler. O kadar güzel bir hava vardı. İnsanın ruhunu teslim edesi geliyordu. Mük. Ha. Gerçekten öyle 20-21 dereceye. 20-21 bir ara 28'di. 28'di o kadar. Hadi canım. Yani arabayı güneşin altında bırakınca ne bileyim 30'a kadar dayanır diye bekliyordum. İbre dayanmadı. Fuhlasaydın biraz arabaya 30-31'e kadar çıkardı Fahir. Arabanın üstüne yattım. Sonuçta benim de vücut sıcaklığının biraz etkisi olur diye tabii, düşündüm. Sen de bir de sıcak kanlısın Fahir. Öyleyim mi Oktay? Ya bütün insanlarda olduğu gibi senin de kanın sıcak. Evet. Yani öyle bir şey var. Ama yine de senin kanının daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Arabanın kanına göre. Çok diyelim. Güzel. Ve gerçekten Perşembe günü hafif ve tatlı bir soğuma olacakmış. Ama hiç moraller bozulmasın. Şimdiden söyleyelim ki Salı bugün. Hı-hı. Bu hafta zaten hazırlıklar pazar gününe yönelik yapılıyor biliyorsun. Niye bir pazar günü ne var? 28'inde saatler bir saat ileri alınacak. Yani alınacak. O alınmasıyla beraber bundan sonra alınacak diye geçiyor. Bir saat ileri alınacak. Herkesin böyle bir şeye olacak. Neşe kaynağı olacak. Bundan sonra ya mesela bu saatler saat kaçta bu saat? O saat 7'lerde bu saat böyle bir havayı göreceğiz. O da ayrı bir güzellik tabii. Bir hafta kadar süremiz var. Herkes güzel çalışmalarını tamamlasın. Makarna ise makarna. Stoklarını yapsınlar. Yemeğe gelmeden önce gerçekten ben bugün şey diye söylendim Fahir. Tatlı bir kıskançlıkla senin kulaklarını çınlattım. Yine dedim. Teşekkür ederim. Şu Fahir dedim. Herkesi kandırdı dedim. Çünkü sen dün arabanın kış lastiklerini kurtardın arabandan. Güzel dört mevsim lastiğini taktırdın. Ya Oktay'cığım kusura bakma, şimdi bizde iki çift lastik vardır benim. Bir bayramlık bir idamlık diye geçer. Evet. Ben de bayramlıklarımı taktırdım artık yazla beraber. Yani bugün gerçekten o hamleyi dün yapmamış olsaydın bugün üzülürdün. Ben biraz bir üzüntü yaşadım. Senin hala... Hala kış, bu hala, havada maalesef. Ne kış lastikleri varsa... Artık yani şu gerçekten... sıcak havada şeyle dolaşmaya benzer. Gocukla. Gocuklu diyorsun. Evet yani arabanın tüm ama ayarları... Ama bu havada mesela gocukla dolaşsan gocuğa zarar vermez. Benim esas şey o. Malcanın yongasıdır derler ya Fahir. Yani gocuğa zarar vermedikten sonra isteyen varsa gocukla dolaşsın. Gocuğa ama... zarar vermez de sana şey olursun, işilik olursun. Hayır, sen olursun. O vallahi ayrı. Bütün derilerin pul pul dökülür. Gocuğa zarar vermez ama. Mesela arabada 35 yaşında doktora nasıl gideceksin işilik olduğunu diye. 25-26 derecede gez bakalım. Başta kış lastiklerin olmak üzere. Bitti zaten. Arabaya da. Çok arabada da işilik olur. İşte arabanın işilik olmasıyla aynı işte. Maalesef ben bu hafta yine bu süreyi cumaya kadar uzattılar kış lastiklerini değiştirmek için. Son uzadı gün cuma. Uzadı mı süre? Evet. Resmi İyi. Gazetede yayınlandı 3 gün daha uzatıldı diye. Cumaya kadar lastiklerinizi değiştirdiniz. Değiştirmediniz arabanıza el konuyor. Bağlanıyor. Kim bir geliyor? Seneye kadar. El koyuyor arabaya. O belli değil galiba. Yok, kaidesi var onun. Yok yok. Şeyden geliyorlar. Nereden gelebilir Oktay? Hıfzı sağdan geliyorlar tabii. Çünkü toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı hıfzı sağ arabanızı bir süreliğine el koyuyor. İyi ki dün değiştirdin. Bütün kaidelere hakimsin şeyi çiziyorsun falan. Ya yani bu bir onun kaidesi vardır. Hayata bakış açım arabaya değişti. Lastikleri değiştirmek sadece lastikleri değiştirmek değil. Benim şu anda hayata bakış açım eskiden böyle şöyle bakıyordum. Bak göstermek gerekirse dinleyicilerimiz tam göremiyorlardır ama böyle ellerinizi şakaklarınıza koyun. Ha böyle bakın. Ha işte öyle bakıyordum. Ama şimdi 178 dereceye varan oranlarda bir bakış açısına sahibim. Sağdaki soldaki birer derecelik oranlar da benim özel hayatım olduğu için onlara hiç girmiyorum bile. Oktay Demirci, yayında olduğumuzu hatırlatırım. Lütfen bu tür seslerden. Ama sen unutturdun bana yayında olduğumuzu. Evet. Bu tip açıklamalar evet, yaparak. Evet, unutturdum. Evet. Yaptım bütün bunları. Şimdi o zaman ben seni bir toparlayayım. Seni bir toparlayayım. Çünkü sen bir septik şoka girdin. Evet. Şimdi sevgili dinleyiciler, bize ulaşmak için yapacağınız hamleler basit. Bize 3 hamlede ulaşabilirsiniz. Bir arkadaşınıza sorabilirsiniz. Etraftan, eşraftan sordurabilirsiniz bizi. O biraz uzun sürer ama. Evet. Yani o yüzden mesela, biz size daha pratik yöntemler diyoruz. Evet. Evde de kullanabileceğiniz yöntemler bunlar. Mesela iyi kötü herkesin elinde veya evinde bir telefon vardır. Buradan 0312 alan kodu 444-2406. Eğer cepten arıyorsanız 0312 diye koymanız gerekiyor. Ankara'dan arasanız da ben onu bir şey yapayım da çünkü o püf noktası o unutanlar oluyor. Başka numaralar çıkmasın. Veyahut da dediniz ki yok arkadaşım benim telefonla işim olmaz. Ben varsa yoksa bütün varlığımı bilgisayara adadım. Çok güzel. Bizim de size verecek cevaplarımız var. Nedir o cevaplar? Twitter diye son 1000 yılın mucizesi. Evet, yanlış duymadınız. Son birkaç bin yılın mucizesi hatta. Twitter'da da bizi soruşturabilirsiniz eşraftan. Size birkaç kim olsalar söyler. Birkaç bin yıl dediğim mesela 3000 yıl falansa falan yazıdan ön plana geçmiş oluyor. Zaten daha önce yazıdan bir adım önde olmuş oluyor mucize yani olarak. Yani değil mi? Mucize de böyle bir şey değil mi Oktay? Veya elektronik postalarınızla bizi şenlendirmek isterseniz tabii ki size yine kapımız açık. Hiçbir zaman size hayır diyemiyoruz. Beraber ve solo sohbetler et gmail diye bir şey var sevgili dinleyiciler. İşte oradan da bizi soruşturabilirsiniz etraf. Komu eşraftan var mı yoksa gmail diye bitiyor mu sadece? Var. Komu var. Heh. Olmaz mı? .com diye bir şey var. Çünkü hatta hiçbir fazlası var eksiği yok Oktay'cığım. Hatta biz onu beraber orta tire ve orta tire solo alt çizgi üstten ünlem falan bir şeyler alacaktık. Eskiden veriyorlarmış da şimdi vermiyorlar. Ama almadıysa hiç karıştırmayalım. Almadık da zaten. Tamam. Almadık ama almayı da düşünüyorduk. Açıkçası. Zaten elektronik posta adresimiz uzun Fahir. Beraber o yüzden solo gelmiyor. Sohbetler yani gelmiyor dediğim adam ruhunu teslim eder şeyin evet. Başında. Ruhunu teslim eder mi? Ben bu ara çok bak dikkat edersen ruh teslim etmeden dolayı böyle bir şeyim var. Bu güzel havalar beni nedense böyle bir etki yaratıyor bende. Çünkü insanın yaşadığıyla yaşamak istediği hayat arasında ince çizgiler programımızın köşesiydi ama bu hafta maalesef yayından kaldırıldı. Evet, çok bugün, ince bir çizgi olduğunu belirtebiliriz. Bugün yayından kaldırıldı. Daha doğrusu dün akşam saatlerinde. Akşam saatlerinde evet. 8'e doğru elimize ulaşan bir telex ile öğrendik biz de. Ve bu yaştan sonra 37 yaşındayım ilk kez telex alıyorum sevgili dinleyiciler. Bu da mı gelecekti başımıza? Evet. Havalar güzel. Coşkumuz mükemmel. Yani insani duygularımız had safhaya vardı. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Oktay, nelerden bahsetmek istersin şimdi Oktay? Şimdi dün mahallenin unsurlarını konuştuk. Ögelerimiz, evet. Geçmişten evet, geleceğe bir, ögelerimiz. Bir mahalleyi mahalle yapan unsurları konuştuk ve unsur kelimesine doyduk dün. Evet. Yani hayatımızın sonuna kadar, gerçi hayatımızın sonuna kadar yine düzenli kullanmaya devam etmeliyiz. 35 yılın, 40 yılın yaklaşık. Hatırı var. Acısını çıkardık. Bugüne kadar hiç kullanmadığımız için arka arkaya o hakkımızı bir doldurmuş olduk. Unsur. Evet. Sen çünkü biraz erken çıkmıştın programdan dün Fahir. Canım Happy Topu da 10 dakika önce. Nasıl yarım saat Oktay? Ne kadar? Resmen sen de vicdansız çıktın. Niye canım ben 40 geçe sen burada çırpınıyordun Fahir. Çırpınıyordum çünkü. Araba gitmem lazım. 10 dakika sonra kapanıyordu. Bir gün araba. Tam 19.40'tı saat. Yani öyle aşağı yukarı öyle bir şey. Net rakamlarla konuşuyorsun bakıyorum. 10 dakikadan bahsediyorsun. Yani şu 35 yıllık ömründe 10 dakikanın ne ehemmiyeti olabilir ki? Öyle deme. Ne 10 dakikayla insan neler değişir? Neler olur, neler olur. O senin basketbolda olur. 10 dakikayla çok şey değişir. Yani tamam 10 dakikalık unsuru söylemiş oldun sen şimdi. Arka arkaya unsur evet. Diyorum. Neler vardı dün bir bakayım mı? Bakayım. Bakayım sevgili dinleyiciler. Siz al Allah aşkına bakayım. Şöyle bir şimdi, bakayım. Mesela unsur gibi bazı kelimelere ben önem vermemiz gerektiğini düşündüm dünkü yayınımızdan sonra. Gece oturdun çıkardın mı? Hiç üşenmedin. Hayır bugün aslında şey oldu. Dün yayınımızdan sonra evet ya dedim. Bunu dedim niye Biz dedim bazı niye kelimeleri tekrar, hayatımızda... Bu şeye benzedi ama böyle bir oturmaya gelirler uzun süre sonra. Ay bunu biz hep tekrarlayalım, daha sık görüşelim, daha sık sık bir araya gelelim, kaynaşalım. Yani evet, ona benzemiş. Şimdi düşündüm şimdi de senin söylediğini biraz şimdi tabii, bir saniye falan düşününce. Ben anlatınca tam komik olmuyor da o zaman bayağı bir komikti yani. Evet. Ve Oktay'ın bütün sinir sistemini bozdum sevgili dinleyiciler. Birazdan kilitlenecek. Yok daha 18-14 saatimiz henüz bozulmadı. Oktay dakikaları saydığına göre bence ciddi anlamda ayarlarında oynama hayır, var. Ya bir şey doğru, bir kalibrasyona ihtiyacım var zaman zaman. Onu da yapacağız ilerleyen dakikalarda, daha iyiyiz. Ama şeyi düşündüm. Üniversitede bizim işte bir bölümün topluluğu vardı. O topluluğun Go topluluğu temsilcisi. Ege'nin hep yıllardır bahsettiği. Değil, Go topluluğu değil. Bu arada Go topluluğundaki adamlar gerçekten çok akıllı insanlar. O Ege'nin örnek verdiği o şey var ya, kayıt sırasında Go topluluğuna gireceğim ben diyor. Çünkü Go neydi? Go binlerce yıllık bir savaş, sonra zeka savaş. Binlerce yıllık bir zeka oyunu falan diyen çocuk büyük ihtimalle Go topluluğunda barınamamıştır. Sana söyleyeyim. Öyle de güzel bir topluluk da. O Ege şimdi tabii mesela bir fikir varsa ortada. O fikri söyleyenin kim olduğu çok önemli ya. Ondan mesela öyle Go topluluğuna yönelik bir şey olmuş olabilir ama gerçekten ben geçen haftaydı galiba Go topluluğundan burada bir konuk vardı. Hayır canım, Ankara konuk. Radyosu'nda evet, Ankara Radyosu'nda dinledim ben Go topluluğunu. Gerçekten o kadar efendi, iyi giyimli, radyoda olmasına rağmen iyi giyimli olduğu belli olan bir beyefendi konuşuyordu. Ne diye kadar bahsediyor? Go binlerce yıllık bir savaş sanatının bize yansımasıdır diye mi? Hiç öyle savaş sanatı falan demeden güzel güzel anlatıyor. Go neydi hakikaten bu arada? İşte böyle bir yine satranç gibi. Ya böyle bir tarafta beyazlar 8. var, siyahlar var. Evet, işte o taşları tam rakibinin tarafına geçirmeye çalışıyorsun. Yine böyle 8'e 8 kareli olan bir tahtada oynanıyor bildiğim kadarıyla. Ha. Siyahlar beyazların olduğu yere, beyazlar da siyahların olduğu yere yerleşmeye çalışıyor. En birinci giden kazanmış oluyor. En birinci seçiliyor. Aynen öyle. Şimdi ama bu bizim bölümün topluluğu malzeme bilimleri topluluğu bir topluluk. Gerçekten çok güzel işler yapıyordu ama bir dönem onun başkanı olan arkadaşımız gelip malzeme bilimleri topluluğuna işte bizim ne, bölümden hocalar, bir şeyler, şey öğrenciler mi gelsin diye. Heh. Çok özür dilerim. Yani yok, bölmek istemiyorum. Yok lütfen, anlamadığın yerde soracağın gibi evet, gitmesin. Evet. Şimdi topluluk diyorsun. Topluluk nedir? Gençlerimizin üniversitelerde İşte efendime söyleyeyim güzelce vakit geçirmeleri ve efendime söyleyeyim sosyalleşmeleri falanlar fıstıklar gibi bir misyonu. Misyonumuz diye yazıyor mu toplulukların başında? Misyonumuz, vizyonumuz. Tabii yazar. Falanımız, filanımız. Toplulukların başında dediğin yani, neresi başı ne demek yani? Giriş kapısında. Tabii giriş kapısında yazar. İnternet sayfasında yazar. Ha, iyi güzel. Peki. Hedeflerimiz. Hedeflerimiz. Ha, çok güzel söyledin. Vizyonumuz, misyonumuz, hedeflerimiz. Çok güzel. O üçünü yazmak gerekiyor. Valla 3 aşağı 5 yukarı aynı cümlelerin farklı fantastik yorumları oluyor. Şimdi 20 yaşındaki genç arkadaşlarımızın malzeme ve ne topluluğuydu, hoşgörü mü? Malzeme. Malzeme ve hoşgörü topluluğu. Çünkü şöyle düşünmüşler anladığım kadarıyla. İki farklı disiplini tek potada eritip böyle bir adamlar çıksın. Neydi o malzeme ve? Malzeme bilimleri topluluğu. Ha, malzeme bilimleri. Ya malzeme ve hoşgörü topluluğu. Ya şimdi topluluğa girecek, eşli danslar topluluğuna girer. Çünkü orada evet, bir sürü genç kız vardır. Genç kızlar der ki orada da bir sürü genç erkek arkadaşlarımız var. Dans vardır, müzik vardır. Efendime söyleyeyim böyle dağcılık toplumunda hep beraber arkadaşlarla otururuz gideriz, dağa çıkarız, tırmanırız, ineriz. Efendim sualtı topluluğunda böyle güzel deniz kıyısına gideriz, güzel böyle mayolarımızı giyeriz. Go topluluğunda ne yapar? Mesela Go topluluğunda bir şey yapar mısın Go sen? Topluluğunda da iyi kötü bir oyun oynuyoruz en nihayetinde. Malzeme bilimleri topluluğunda bana yapılan aktiviteleri sayar mısınız yıl boyunca? Evet, bu da malzememiz. Bu da işte. Şimdi bunu iyi niyetli bir soru olarak. Bu da arkadaşlar görüyorum. Bakın, bakır bir levha getirdim. Çok kıymetli. Bu bizim ulu büyük dedelerden kalma Antep işi, inanılmaz. Bu mesela bir şeyimiz mi oldu? Kapalı çarşı esnafı taklidimi yaptın sen şimdi. Ne hayır canım, ben anlamadım ne yaptın. Go topluluğun malzeme bilimleri topluluğunda bir köşede unutulmuş bir adam. 35 yıldır orada. Ve o gençlere malzeme bilimlerini sevdirmeye çalışıyor. Ya da çıkrıkçılardaki o iyi satıcı. Gençler bir sigara var mı? Ver bakalım bir daha. Bak, baba parası ile sigara içmez. Al bakalım paketi. Böyle bir adamdan bahsediyorum ben. O adam var yalnız. Her toplulukta vardır biliyor musun? Var tabii canım. Bazı adamların işi gücü şey oluyor. Oraya kök salıyorlar. Geliyor 45 yaşında hala toplu. Ha, çocuklar toplantı yapmamız lazım. Her bölümde mesela şey vardır ya. Bölümün daimi kadrolu öğrencisi. Şey deniyor ona. Zümre başkanı. Ha, zümre yok. Mi? Bölümde dediğin. O senin öğretmen. Öğretmen. Zümre dediğin zümre başkanı öğretmenden olur. Zümrecilik ama... yasak değil mi? Okullarda mı? Ülkemizde zümrecilik yasak hayır, değil hocam, mi? Herhangi bir zümreyi falan filan diye şey yapıyorsun ya. Orada hayır, zümre diye geçiyor ama. Zümre mesela şey zümresi biz söyleşiye gitmiştik ya. Bu arada kaç kere hayatında liseye... zümre diyebilirsin onu da düşün Oktay. İşte ben onu da yazayım o zaman dur. Zümre. Hayatımızda fırsat olmadığı zaman kullanmayacağımız kelimeler ama önem vermemiz gereken kelimeler. Ben bir cümle içinde kullanabilirim onu da yazdım. Zümre. Bu arada zümre başkanı varsa var, dinleyicilerimizin benim... arasında. Ablam zümre başkanı. Şu anda ablanla konuşabilecek miyiz Fahir? Arayayım cepten ama şey yok. Kontör yok demiş. Evet. Zümre Başkanı dinleyicilerimiz varsa sevgili dinleyiciler 444-2406 başkan olmanıza gerek yok. Yani zümredeyseniz, evet, zümredeyseniz veya zümrenin yanında yamacında bir yerdeyseniz bize zümreyi anlatabileceksiniz. Biz bir kere bir söyleşiye gitmiştik bir liseye. Orada şey demişler, orada zümre odamız var. Sizi oraya alalım, orada bekletelim diye. Bir zümre odasına gideceğiz biz diye bir havaya girdiğimiz gün o olmuştu. Evet, onun odanın kapısında da zümre odası ne olduğunu da anlamadık yani. Zümre odası yazıyordu. O yüzden 444-2406'dan bize ulaşabilirseniz sevgili dinleyiciler. Zümre nedir? Zümre başkanı ne yapar? Zümrenin görevi nedir? Ya da zümre kimdir mi dememiz lazım. Bak bu kadar bilmiyoruz. Zümre odası dendiği için mesela biz... Bir kurum olarak düşünüyoruz ama mesela müdür odası diye de bir şey var. Mesela müdür... Tamam müdür, canım onu var onlara bir... Sonuçta şey, müdür de bir insan. Yani zümre de acaba bir zümre kimdir mi dememiz lazım. Yani doğru soruları bile soramıyoruz ben bilmedikten Twitter'a sonra. Ben Twitter'a yazıyorum bir dakika zümre. Ben zümre nedir arkadaş diye yazdım. Ayıp olur mu? Hayır hiç samimiyetimize ayıp olmaz. Evet Twitter'dan da yazalım. Beraber ve solodur sevgili dinleyiciler Twitter'daki adımız. Onun dışında telefon numaramızı tekrarlayayım. 444-2406'dır. Zümrenin ne olduğunu sizden dinlemek istiyoruz. Eğer ararsanız çok seviniriz ve bir eksiğimizi daha kapatmış oluruz. Şimdi o zümrelerde malzeme bilimleri topluluğunun zümresinde. Zümresinde değil. Zümre yok. Zümreyi unutuyorum. Topluluk. Şu anda topluluktan bahsediyoruz. Evet. Ha ilk başta senin iyi niyetli sorularına cevap vermeye çalıştım. Evet ben birkaç saat sorsam hiç şey yapmadın. Zümreye geçtik Fahir. Zümre dedin sen. Zümreyi dinleyeceğiz biraz sonra. Ama Zümre de güzel bir popçu ismi olabilir. Ve huzurlarınızda Zümre! Niyeyse dansöz gibi bir şey çağrıştırdı ikimize de. O zaman şöyle diyor. Ve huzurlarınızda Orta Doğu'nun taçsız kraliçesi Zümre. Yine dansöz geldi. İşte tatsız kraliçesi dedim. Klasikçi olsun. Mesela piyanist. Mesela sen öyle şey yap. Huzurlarınızda dediğin zaman zaten olmuyor da. Nezih bir salondaymışız biz. Alkışlar. Bravo. Klasik müzik konseri. Şimdi Zümre girdi içeri. Siyahlar içerisinde. Selam verdi otur. Selam verdi otur. Ayakta kalmayın lütfen buyurun otur. Olmuyor. Zümre daha çok öyle bir şey. Evet öyle bir coşku yaratıyor. Sahneye davet edilecek bir kişi ismi gibi, sanatçı ismi gibi gerçekten Zümre de. Neyse sen şeyini anlat. Şimdi malzeme bilimleri topluluğunun o işte bir arkadaşımız. Bir saniye Oktay. Ne oldu? Bir yığılma oldu. Zümre nedir mi? Ne oldu bir dakika. Fahir Öncüm. Zümre Twitter'la isim. İmtihanı noktasına getirmeyeceksin gerçekten o noktaya getirdiniz. Şöyle diyorlar, Onur Bey diyor tahmin ediyorum. Zümre insanın kendine yakışanı giymesidir demiş. Ondan bence sonra, Zümre. Bence zihnimizle Zümre. Evet. giymek istediğimiz arasındaki. O ince çizgiye biz ince Zümre çizgiye Zümre denir. İnce çizgiler programımızı ilerleyen dakikalarda tekrar devam edeceğiz. Modacı Onur Baykal. Modacı Onur Baykal'dan geldi. Modacı Onur Baykal da sürekli bu James Bond'un şeyini kullanıyor. Ben şeyini merak ediyorum. Tipini açık söylemek gerekirse. İnsanlar hep radyocuların tipini merak edecek değil ya. Bazen de radyocular dinleyicilerinin tipini merak ediyor. Lütfen adam gibi oraya fotoğraflarımızı koyalım. Rica edeceğim. Onur Bey sizden de ricam bu. Lütfen. Çok güzel. Eminim ki Sean Connery'ye olan benzerliğinizle etrafınızda nam saldınız ama birazcık da şöyle son dönemlerde son 6 ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğraf. Aslında hakikaten Twitter'da o vesikalık fotoğraf şeyini zorunlu kılsalar. Herkes şekilden şekilde türlü eksantrik fotoğraf koyuyor. Ben mesela karşıyım. Hiç koymam. Neyse Oktay, ben döneyim dolaşayım, dağıtmayayım i̇şte konuyu. İşte ben her söylediğine bir şey söyleyeceğim ama konu dağılacak diye hiç o kadar şey yapıyorum, korkuyorum ki. Aynen, ben şu anda sen oradan gibi vesikalıktan girdin, bir şeyden çıktın, anlayamadım ne olduğunu da. Zümre'yi bu arada öğrenemedik. Tamam, Onur Baykal dedir Zümre, insan kendine yakışan giymesidir, evet. Ama telefonla bize biri anlatmayınca anlamıyoruz. Yani ben Bahar Hanım'dan bekliyordum aslında. Bahar Hanım, hani bu biraz öğretmenlik mesleğiyle alakalıdır ya. Tabii canım, bir öğretmen arayacak muhakkak ki, doğru söylüyorsun. Ha, yani işte mesela benim ablam Zümre Başkan, yıllarca havasını attı da neyin havasıydı bilmiyorum. Ayrıca herhalde para veriliyor mu Zümre Başkanlarına? İşte ne bileyim, ben aklıma ilk gelen soru soruyorum Fahir. Yani ne iş yapar diyeceğim, yine işte diyeceksin, bir şey diyeceksin. Ha, ne iş yapıyor mesela Zümre? Ne Zümresiydi? İşte mesela şey diye geçiyordu. İşte diyorsun işte. Eniştem, başkan. İşte dediğim eniştem işte. Aa, eniştene işte mi diyorsun? Ya işte eniştem şey diyordu. Bakayım. Ablan da Zümre Başkanı oldu. Vay. İyi bir şey herhalde. Orada biz kutluyorduk falan ama neyi kutladığımızı bilmeden kutluyorduk. Genç arkadaşıma da buradan sevgilerimi iletiyorum. Genç arkadaşım Burakcan bizi andı. Biz de onu analım hep beraber. İnsan yüz yüze bakınca bir merhabayı esirgeyemiyor. Tabii bu kadar böyle yoğun. Benim... Enişte dedi. Çünkü ben enişte dedim. Burakcan geldi, gördün mü? Bak. Enişte. Nasılsın enişte? Evet. İşte böyle kendi aramızda küçük isimlerimiz vardır. Takılırız. Söyle, sen bir şey anlatıyordun, ben 5'tir bölüyorum Oktay senin yüzünden. Benim sözümü bölüyorsun, benim yüzümden bölüyorsun. Yani başına gelen her şey hak ettiğini gösteriyor. Sen kesinlikle. 3 kişi yaşamaya çok alışmışsın Fahir. Anlayamadım ne olduğunu. Şimdi şöyle, ne anlatıyordum ben? Ha, malzeme bilimleri topluluğu bir kültür sanat topluluğu değildir. Senin söylediğin mesela o demin sorduğun işte. Ne yapar aktivite olarak? Ona gidersin işte, eşli danslarda şunun için gidersin. Yok işte bilmem neydi bu tango topluluğu. Tango topluluğu mu? Tabii canım, sonra tango ve keş topluluğu olarak değiştirdiler. Ondan sonra malzeme bilimleri topluluğu bir şey topluluğudur. Öyle akademik bir topluluktur, öyle vardır ya. Matematik topluluğu yok muydu? Matematik topluluğu da matematiği bir oyun haline getirme ve hayatın içine yayma. Matematik topluluğu hiç öyle şey yapmazdı. Bilmiyorum gerçi. Böyle. İşte sen bilmiyorsan o zaman. Matematik topluluğu diye bir topluluk yoktu benim zamanımda. Vardı canım, olmaz mı? ODTÜ matematik topluluğu diye bir şey vardır kesin. Vardı da orada sigara içmeye gidiyorlardı topluluk odasında gençler. Açık söylüyorum, üstünden 10 küsür sene geçtiği için rahatlıkla şey olabilir. Şimdi malzeme bilimleri topluluğu da bu senin ilk başta ismini duyar duymaz söylediğin şeyler, artık ön yargılar, kafadaki şeyler yüzünden işte katılım biraz az olmuş. Biraz az dediğin kaç kişi katılmış olabilir ki? 3. Bir sayısını bilmiyorum ama 2 kişi geldi. Kocaman amfinin işte önüne geçti. Ders başlamadan önce, böyle yüksek katılımı olan bir dersin öncesinde. Geldi ve şey dedi, işte o bölüm topluluk başkanı olan çocuk. Akide işler dedi. Arkadaşlar işte malzeme bilimleri işte şudur budur, malzeme bilimleri topluluğunda bunları yapacağız. Bu hiçbir şey hatırlamıyorum bu arada. Tek bir kelimesini hatırlıyorum. Bu olgu sayesinde biz çok şey yapacağız. Öyle... Olgu mu? Oldum ben. Böyle bir paragraf içerisinde olgu kelimesini kullandığı için. Darbeler üst üste gelmiş Oktay sana. Sağlı sollu girişmişler. O arkadaşımı ne zaman görsem olgu kelimesi geliyordu benim aklıma. Çok da iyi bir çocuktu. Yani böyle sessiz, sakin. Ve ben o kadar uzun konuşabileceğini o konuşmasından sonra öğrenmiştim mesela o arkadaşım. Yani yazık böyle işte. Sessiz, sakin, kimseye şey yapmayan, gerçekten sonra da çok başarılı oldu. Ama yok, topluluk şey gerektirir biraz Oktay. Akademik olarak yani. Ben sormadan sen benim ağzımdan aldın Oktay. Bak, ben sormadan sen benim yine ağzımdan aldın. Yapma. Yok, bir şey demedim o arada. Şimdi bu tür arkadaşlar da, yani topluluk idare edecek arkadaşlar da biraz şey olması lazım. Biraz sunum olması lazım. Biraz böyle albeni olması lazım. Ne bileyim işte, bazı topluluklar vardır, kızları biraz ön plana koyarlar ki bayağı bir adam toplarlar. Ya bazı topluluklar vardır mesela, erkekleri böyle yakışıklı yakışıklı erkekler vardır. Ben mesela bir gün sualtı dinliyorum ben seni. Bazı yakışıklı erkekleri vardır. Sualtı işte topluluğu. Sualtı topluluğu vardı. Daldın. Daldın. Sualtı topluluğu. Daldın hakikaten. Hakikaten sualtı topluluğuna durayım böyle... mı? Dur. Öyle güzel güzel çocukları ön plana koyuyorlardı. Hakikaten o yaşlarda da insan hani böyle güzel genç arkadaşlarımızla beraber böyle aynı havayı soluyalım en azından. Aynı amfide duralım falan diye düşünüyorsun. Sualtı topluluğu değil mi? Şey, dalışa gidenler falan. Ne dalışa gittiler valla. Biz hiç gidemedik. Bizim bölümde de gerçekten çok sayıca kız öğrenci sayısı çok az olmasına rağmen hepsi sualtı topluluğundaydı. Vay be. Demek ki malzemeden... Malzeme bilimleri topluluğu ayrı. Hayır. Malzemeden, malzemeyi topluluğuna yani mesela girmeyi, çok güzel topluyorlardı. Ve de o acayip güzel bir şeydi. Ne derler ona? Topluluğa bir sürü adam kazandırıyorlardı. Ya da böyle bir aktivite olacak, bir şey olacak, bir parti olacak, ne bileyim. Ama işte o konuşmadan sonra dolmuştu topluluğu. Arkadaşlar şimdi... Ya Doğan da şimdi kusura ben bakma sizin bölüm ne? Ben gitmedim. Ama yani o konuşmadan sonra... O, herhalde üstelik kolormatik gözlüğün olmasına rağmen gitmedin ki senin o, ben de toplumun o göz o tiple direkt başkan seçimden gerekiyordu. Çünkü her türlü malzemenin en klası vardı. Gözlüğün bile en klası vardı. Tabii canım. Tabii canım doğru. Ama yok. Bir de sen şeyde, o aralarda öyleydin ya. Malzeme, olgu falan diye konuşuyorsun. Sen de olgu değil de. Ben hiç olgu demedim hayatımda. Dememişsin de ona sen benzer bir şey. Sen daha çok demişsindir olguyu. Çünkü öyle bir arkadaşım var. İlendim falan demişsindir. Bir şey demişsindir yok, yani. Bir öyle, değişik. Öyle dedim. Kimseye ilenmedim. İlendiğim kişi sayısını bu yayında bahsetmek istemiyorum. Şimdi olgu kelimesini gerçekten hiç kullanmadım ama şey konusunda kolormatik gözlük konusunda kolormatik gözlüğü ben getirmedim bölüme. Çok değerli başka bir hocamız vardı. Onda vardı. Hatta ben bölüme adımımı atar atmaz şey dediler. Aa Hamdullah hocanın asistanı geldi diye. Ben daha ilk derse giriyorum. Daha mezuniyet falan yok. Ne asistanı ya? Benim öyle bir şeyim yok. Benim durumum yok. Ben daha okuyacağım. Benim ailem okusun diye gönderdi buraya falan. Sen öyleydin Oktay biliyor musun? Böyle gözlüklerimden dolayı meğerse asistanlığı yakıştırmışlar bana. Kolormatik gözlük. Sanki öyle bir kadrosu şey var. Anısına döndü işte. Bana da hocam diye seslendiler. Şöyle ben herhalde dedim yaşım biraz geçkince bana ondan hocam diyorlar. Ama ben bunu gerçekten duydum yani. Neyi? İşte bu ODTÜ'de hocam diye seslenmişler. Hocam topu atar mısınız diye bana da hocam zannetti. Yaşım biraz büyük şey gibi gözüküyor. Sakallar da var tabii. Gençler falan diye öyle bir hikayeye döndü. Ama senin o dönemki şeyini söylüyorum Oktay. Hı hı. Yani açık konuşacağım. İlk geldin sen ilk tanıştığımız zaman biliyorsun bir şeyle tanıştık. Ne vesilesiyle tanıştık? Genç radyocular aranıyor ilanıyla tanıştık. Ve senin hiç böyle şeyin vardı. Hala gözümün önündedir. Ben yani şimdi bunu ben böyle ileride de devam ettirmek istiyorum. Çok heyecanlı böyle bir şey. Bu güzel bir şey. Güzel. Zaten. Ben zaten o heyecanı ve o şeyi... Yani kötü bir şey gibi anlatıyorsun. Hayır çok güzel. Yani. Ben çok saf bir şeyden bahsediyorum. İyi diye konuşmanın nasıl güzel bir şey ama olarak söylediğini iddia ediyorsun. Aşk olsun. Oktay, ben sana kötü bir şey der miyim? Ne konuşmuştuk dinleyicilerimizin önünde tartışmayacaktık yanında. Ve yok, hiç alakası yok. Yani senin, hiç alakası yok. Senin, çok üzüldüm şimdi. Beni çok üzdün. Çok üzdün şu anda. Yıprandım ben yani. Yıprandığımı hissediyorum yıllar içerisinde. Bu arada Onur Demirsoy bizi tehdit ediyor galiba. 12 Nisan'da radyonuza geleceğim falan diyor. 2 hafta sonra bekleyin falan demiş. Herhalde bu tehdit mi yoksa şey mi? Ne derler ona? Adam toplayalım o zaman 12 Nisan'a yönelik hazırlık yapalım. 12 Nisan. Üçümüz bir arada olsak yeter en azından. Üçü bir arada bir de demesinler. Öyle bir şey demeyin. Sakın demeyin. Saç ayağını bile tercih ederim yani buna. Onu söyleyeyim baştan peşin peşin. Evet. Şimdi dinleyicilerimizden telefonlar geldi. Onlara da bayağı da geldi. Bak içerisi yıkılıyor. Bir saattir telefon hakikaten tabii. Şıkır şıkır sağ olsunlar. Onları da bir şey yapalım. Bir istişarelerimizi yapalım. Haftalık genel nedir ne değildir. Salı gününde zümre nedir. Topluluk nedir. Hep onlara gideceğiz. Şu anda ben şey yapıyorum. Yani neyse o zamana kadar devam edelim. Aslında yeni konulara girecektik ama ben... O gelir. Yeni konular var gerçekten dinleyicimiz ama bekletmeyeyim diyorum. Herhalde zümre konusunda uzman olan bir dinleyicimiz şu anda hattımızda mı? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Merhabalar. Bahar Hanım mı? Evet. Beni çağırmışsınız. İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Duyabiliyor musunuz beni rahat? Sizi o kadar güzel duyuyoruz çok ki. Çok rahatlıyorum. Siz bizi tamam. Duyabiliyor musunuz Bahar Hanım? Ben de yani evet duyuyorum. Tamam, arada biraz gidiyor ama duyuyorum. Neredesiniz tamam. Şu anda? Kalabalık bir yerlerde evet, gibi. Evet spordayım. Spordasınız. Evet. Spor demiyorsunuz, bahar demiyorsunuz, yaz demiyorsunuz. Bravo tebrik ediyoruz. Ne sporu yapıyorsunuz Bahar Hanım? Aslında ben yürüyüş yapıyorum. Biraz da fitness yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum dediniz, bandın üstüne çıkıp öyle tay tay yürüyorsunuz. Hayır, banda çıkmıyorum, hayır. Ya dışarıda yürüyorum ya da işte hava çok kötüyse spor salonunun şeyi var, nesi denir, dönüyoruz böyle yürüyoruz. Ama banda çıkmıyorum, yok. Banda çıkmam diyorsun. Yani açık havada yürüyüş değil ama spor salonunda değil ama mi? Spor açık havada yapıyorum. Hava güzel olduğu zaman açık havada yapıyorum. Tamam Bahar Hanım, yargılamayacağız sizi. Niye böyle şey... Hayır, lütfen hakikaten. Evet. Bugün en güzel gün ama açık hava güzel olduğu bugün zaman... Çünkü çok geç kaldım, hava kararmıştı artık. Ha, geç kaldınız. Tekin yerlerde yürüyün o zaman, daha güzel. Nasıl yerlerde? Tekin. Tekin olmayan hayır, yerlerde yani yürümeyin. Her yer tekin ama etrafı görmeyince sıkılıyorum. Tabii. O da tabii bir ayrı bir o konu. O açıdan. Tamam. Peki Bahar Hanım. Siz bizi dinliyor musunuz bu arada? Yani bu sırada yoksa size haber mi geldi? Dinliyorum. Normalde sizi dinliyorum. Hayır ben duydum. Sonra da hemen arkadaşlarım aradı. Seni çağırıyorlar diye. Öğretmen arkadaşlarınız mı aradı? Öğretmen olsun, öğretmen olmasın hepsi aradı. Hepsi aradı. Ne kadar güzel. Demek ki yani birine ulaşmaya çalışırsak muhakkak yayından söylemek yayından, gider yani. Aynen öyle. Yayından gider, evet. Ulaşabileceğiz. Çok teşekkür ederiz aradığınız için tekrar. Bahar Hanım, konumuz zümre. Ne diyeceksiniz? Hiçbir zümreye dahil oldunuz mu? Olmadım. Biraz hani elit zümreye dahil olduk belki. Bilemiyorum. Onun dışında hiçbir zümreye. Gerçi otçe İngilizce zümresi diyebiliriz. Şimdi otçeye mi zümre deniyor? Bütün İngilizceciler bir araya gelince ona zümbe mi deniyor? Evet, yani bir okuldaki herhalde. Yani ben de bilmiyorum da tahminim. Hani benim kızım okuldayken falan hatırladım. İşte bütün edebiyat öğretmenleri bir zümre oluşturuyor. İngilizce öğretmenleri bir zümre oluşturuyor falan galiba. Okulumuzda 7 zümre vardır sevgili evet. Veliler. Peki ben sizi de kesin bir zümre başkanlığı yapmışsınızdır diye düşünüyordum. Hayır hiç yapmadım. Hiç istemediniz mi böyle bir güç elinizde bütün onların hakimisiniz? Hayır, bütün İngilizce hiç... öğretmenleri elinizin altında gözünüzü dudağınızdan çıkacak iki lafa bakıyorlar. Hiç istemedim yani bütün İngilizce camiası dünyadaki bana baksa istemez. Neden istemiyorsunuz? Neden bu zümreye karşı? Yöneticilik çok zor bir şey. Yöneticilik çok zor bir şey. Yani zümre yok zaten bizde ya. Onun için hani bilemiyorum ama yöneticilik çok zor bir şey. Ama yokmuş işte. Ammallıkçı yöneticilik. Ha, yani ne oluyor? Maaşa falan etkisi yok mu? Herhalde yok. Varsa da çok az vardır. En azından bizim için öyle. Yani bizim okuldaki durumumuz öyle. Ha, attığım taş ürküttüğün kurbağaya değmiyor diyorsunuz. Hiç değmiyor. Yani. Değse mesela baya böyle ciddi yok, ciddi. Yok gene istemem. Sevmiyorum çünkü insan idare etmekten hoşlanmıyorum. Öğrencileri seviyor musunuz bari Bahar Hanım? Hayır, onları çok seviyorum. O ayrı. Ha. Yani şey, insan çalıştırmaktan hoşlanmıyorum. Koordinasyondan çok hoşlanmıyorum. Hı hı. Onun için de onları ama sınıfı çok seviyorum. Spor yapmayı seviyorsunuz. Hayır hiç sevmiyorum. Sadece mecbur olduğum için yapıyorum ama niye? Sürekli de yapıyorum. Zorla mı yaptırıyorlar Bahar Hanım? Zorla yaptırıyorlar. Kim yani yaptırıyor? Tam... Bize isim verin. Söyleyeyim. Bir kalp doktorları. İşte kolesterolüm yüksek falan. O sebepten. Ha. Kolesterolü en iyi şey yürüme mi diyorlar? Spormuş güya ama yani ben bir faydasını görmedim ama alıştım başka açılardan da iyi diye yapıyorum. Sıkılıyor musunuz spor yaparken bana? Çok sıkılıyorum. Ya birisiyle yapacaksınız. Ya bu galiba spor yapmanın bu yani içinde yaşadığımız dünyada spor yapmanın şeyi en kötü tarafı bu galiba. Yani özellikle merkezlerde böyle işte spor evet, merkezlerinde evet. Falan yapılıyorsa sıkılınıyor galiba. Yani buna bir çözüm bulması lazım galiba. Gerçi ben çözüm buldum aslında. Nasıl? Ben sizi dinlersem sıkılmıyorum bu bir. Zaten hep böyle altı falan gibi geliyorum. Sonra sizi dinliyorum. O sırada hiç sıkılmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Diğer spor yapanları seyrediyorum. O zaman da eğleniyorum biraz. Diğer spor yapanları da seyrediyorum. Sizin spor salonuna annesiyle gelen beyler var mı? Kimle? Annesi. Ben çünkü geçen gün spor salonuna gittim de çok affedersiniz. Ben de severim. Yani zorla yaptırmıyorlar. Aynen güzel. Benim de siyatiklerim var ona iyi gelir diye işte ağırlık çalıştırıyorlar falan. Neyse böyle tam ağırlıkların kaldırıldığı yerde gençten bir işte beyefendi. Gençten dediğim 25-30 olmamış yani. Herhalde. Bir tane de bir işte ağza hanımefendi birisi var. Hanımefendi de böyle gidip o dambullara falan. Dambulların üstünde de 28-30-32 falan o dambullara gidiyor böyle. Bir tutuyor şey yapıyor. Çocuk da biraz şey oldu. Çocuk orada ne derler ona? Ağırlık kaldırıyor bir taraftan. Kadın da orada söylüyor. Nasıl kaldırıyorlar bunları çocuğum valla. Demir gibi yerinden kalkmıyor diye. Yok. Burada da oluyor aslında gelenler ama anneler daha çekinik davranıyor. Ha, güzel. Siz demek ki daha benim gittiğim yere oranda daha nezih yerlere gidiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya da ben rastlamıyorum. Hep aynı saatte gittim. Ne güzel. Tabii o saatte anneler evde oluyorlar. Şimdi herhalde. O zaman... Bahar Hanım sizi uğurlamadan önce zümrenin bir tanımını yapar mısınız bize? Zümre nedir? Tamam siz istemiyorsunuz. Bir dakika İngilizce bölümü olduğu için Bahar Hanım ben çünkü yabancı dinleyicilerimiz de var. Eminim ki sizde İngilizceyi sizden iyi öğretecek birisini ben şu anda bilmiyorum. Dolayısıyla Şimdi ben size bir soru soracağım. Sınavda çıkmış gibi. Siz de onu çok basit cümlelerle İngilizce olarak What is zümre sorusunun cevabını alacağız sizden. Ne sorusunu duyamıyorum. What is zümre? A zümre is an organization in an educational institution which coordinates the teachers and teaching activities with regard to the same subject. İnanılmaz. Oldu mu acaba? İnanılmaz oldu. Perfect. Perfect Bahar. İnanılmaz oldu. Excellent. Yani thank you. Şöyle o kadar güzel tanım yapıldı ki yayında. Evet. Ben İngilizceye hayran kaldım. Vallahi ne dendiğini çok şey yapamadım. Yani ben ne olduğunu anladım ama Türkçe olarak ifade edemeyeceğim. O derece başarılı bir cümleydi gerçekten. Bahar Hanım çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Beni radyoda da İngilizce konuşturttunuz. Evet, ya. Bir ilke imza attık programımız. İlk defa bir şeyin tanımı İngilizce verildi. Ama alnımız ak, başımız dik sayın. Evet. Benim çok teşekkür ederim. Dik değil yalnız zümrenin İngilizcesini bilemedim. Ben zaten soruyu zümre diye sordum. O yüzden ben de öncü göreceğim. Özel isim gibi düşünüyoruz o zaman evet. Tanımınızdan yani bir soru. Yani Türkçe bir özel isim olarak düşündüm. Peki. Evet. Bahar Hanım, evet. Çok teşekkür ederiz. Aa, ben zaman, teşekkür ederim. Thank you diyoruz. Thank you very well diyerek sizi uğurluyoruz Bahar Hanım. Ah, you're welcome. Ne demek? Bildiğimiz kelimelerle uğurluyoruz. Thank you. You're welcome anytime. Deniz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay, bir ilk gerçekleşti gerçekten yayınımızda. Ne ilk ne de son. İngilizce eğitimi fevkalade önemlidir Oktay. Ben lisan konusuna gereken ehemmiyeti vermesini istiyorum beraber ve solo sohbetlerin. Çünkü zaman zaman siz pek sevmiyorsunuz ama have you ever sorusuyla. O soruyu ben getirdim Fahir. Bakın. Yayınımızda taşıdığımız günü hatırlıyorum. Have you ever sorusu gerçekten ara sıra herkesin kullanması gereken. Düşünmesi gereken, aklına getirmesi gereken bir soru. Bizim İstanbul'dan haber var. Fevkalade bir yayıncılık anlayışınız var. Devamını diliyorum diyor sevgili İstanbullu. İstanbullu derken? Ege Kayacan. Güzel. Biz de aynı dileklerine katılıyoruz Ege Kayacan'ın. Çok sağ olsun, var olsun. Artık nasıl dinliyorsa bravo. Yani hakikaten teknolojinin demek ki tüm olanaklarını fevkalade bir şekilde kullanıyor. Kullanıyor. Şimdi o zaman zümreyi öğrendiğimize göre. Ve İngilizce bir şekilde öğrendiğimize göre. Olguyu istersen bugün zorlamayalım. Bugün zorlamayalım. Çünkü her gün bir bilmediğimiz kelime. Her gün one word. Every day one word. Pardon. A word day by day. İstersen bildiğimiz kelimeleri bir kağıda yazalım. Yazalım. Evet. İngilizce bildiğimiz kelimeleri ben bir kağıda yazalım. Ben çünkü 150 kelime kadar biliyorum. Bildiğim onları iyi yazacağım. İyi. Yalnız şöyle bir şey yapalım. Mesela şimdi bir güzel bir şarkı dinleyeceğiz bildiğim, tahmin ettiğim kadarıyla. Tahminlerinizi haksız çıkarmayacağız. Ondan sonraki bölümümüzde hiç bu konuyu tekrar açmadan bu zümreyi bir cümle içerisinde kullanma şeyimiz olsun. Gizliden bir öyle bir iddiamız olsun. Tabii alttan alta. Alttan alta. Ama bu konuyu hiç açmayacağız. Yani sonrasında da bak ben kullandım falan denmeyecek. Ha. Bir nedense bir zümre lafı geçecek. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam çok güzel. Kazananı ne var? Çünkü yani öğrendiğimizi de kullanmamız lazım. Kazananı 2010 senesinde sınırsız meşrubat. Daha doğrusu meşrubat derken şöyle olsun. Kazananın bütün 2010 senesi şeyi hiç ödemesin. Kahveleri ödemesin. Her güne bir kahve hakkı. Ama şey şimdi olsun. Ege yok. Ege yani nasıl Ege olacak? Konumuz değil canım. Ege değil. Ha, birbirimizin kahvesi. Birbirimizin mi? Kahvesi. Tabii zaman zaman da Ege ödeyeceği için haliyle biliyorsun. Zaten o yani konuşturma beni. Yayıncılık mayıncılık diyor da bu mu yayıncılık? Evet. Şimdi o zaman güzel bir şarkımızı dinleyelim. Ondan sonra da güzelceme. Çok önemli bir haber vereceğim sana. Yapsın. Çok önemli bir haber vereceğim. Teşekkür ediyorum. Heyecanla bekliyoruz. Thank you. kararmış. Tahta masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz. Üstelik adam akıllı sarhoşuz. Ellerim, ellerimde İspanyol meyhanesinde bir kadın çığlık çığlık şarkı söylüyor. Belli kılmış bir kadın, hayli çirkin, hayli geçkin, ağlamaklı, zayıf, incecik elli, incecik elli, kalın dudaklı, sesi bir tokat gibi patlıyor kulaklarımızda. Hafta içi her gün saat 20'de bütün gençler Radyo 1'de. Okuyan okumayan, çalışan iş arayan, aşık olan terk edilen, mutluyum diyen, öğretmenine kızan, sınav sistemini eleştiren herkes artı 13'te. Amatör müzik grupları da olacak bu programda. İşsizliğe çözüm arayanlar da, bizi eleştirenler de. Hep birlikte eğleneceğiz tam bir saat. Sorunları konuşurken dünyanın farkına varacağız. Bol ödüllü, bol konuşmalı bir program bu. Unutmayın, hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'deyiz. Her sözün bir değeri var. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. ...18.49 oldu saatimiz, beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Teknolojiyle aramın son derece iyi olması dolayısıyla şuradan elektronik postaları da kontrol etmemiz gerektiğini söyledi sevgili Oktay. Hemen ismimizi vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Bizim ismimizi mi vermek istemiyor? MGA kendi ismini vermek istemiyor. Ismi. Ben ona bundan sonra MGA, yani kısaca Kardelen diyeceğim. Kardelen rumuzlu dinleyicimiz şunu göndermiş. Siz orada görevinizin başındayken ismini vermek istemediğimiz bir başka arkadaşınız. Evet, ona da Kardelen diyelim mi, karışmasın. Karışmasın, tamam. Ona da Pıtırcık diyelim. Kardelen 1 diyelim ona da. Hayır canım, Kardelen şey olsun, dinleyicimiz Pıtırcık da bu arkadaşımız olsun. Pıtırcık dersek unuturuz Fahir. Kardelen 1 diyelim. Bak, hiç Pıtırcık bak, unutulur mu? Demedi. Yani ondan sonra bak, ben sana demiştim falan demek istemiyorum. Bunu düşünmek de istemiyorum. Evet. Yani Kardelen alt çizgi 1 diyelim. Kardelen alt çizgi bir rumuzlu bu arkadaşınız, evet. Namı diğer Pıtırcık, onu da diyeyim, ben çok hoşuma gitti çünkü 5 dakika kadar önce programınızda da zaman zaman yer alan bir arkadaşınız. Allah Allah, 5 kişiyi Facebook'ta arkadaş listesine ekliyor, haberiniz var mıydı diyor, haberiniz olsun diyor. Kendisini şiddetle kınamış. Teşekkür ediyoruz sevgili Kardelen'e. Bir diğer dinleyicimiz Sezen Hanım'sa şöyle demiş: selamlar. Teknolojinin nimetlerinden faydalanan sadece Pıtırcık değil tabii ki. Şimdi bunu ben... Oldukça enteresan. İki maili üst üste okuduğun için bir şeyler canlandı kafamda. Benim hiçbir şey canlanmadı. Acaba bu benim şeyimle mi alakalı? Ya biz nasıl dinliyor diye konuştuk ya demin Pıtırcık'tan gelen tweetle. Evet. Onu söylüyoruz Sevgi Hanım. Sevgi Hanım mıydı? Sezen Hanım. Sezen Hanım. Sevgili Sezen diyoruz. Sevgili Sezen diyebileceğimiz birisi var hayatımızda. Sevgili Sezen dedik, çok daha güzel oldu bence. Evet. Şimdi Oktay, çok güzel bir şeye girmek istiyorum aslında. Buyurun. Bakacak olursan. Şimdi nasıl ben yokken siz Ege ile Lost konuşuyorsunuz ya. Evet. Ege olmadığı zaman biz rahatlıkla futbol konuşabiliyoruz. Futbol konuşuyoruz, evet. Ben olmadığım zaman ne konuşuyorsunuz onu çok merak ediyorum. Sen olmadığın zaman da... Yani çünkü ben ikinize de bunu açık açık söylüyorum. Yani, sen hiç olmadığın olmadı ki yoksa. Sen olmadığın zaman Fahir, demek ki sizin aranız biraz iyi değil ya Fahir, anladığım kadarıyla. Yani aranız mı kötü? Yani ben biraz yalnız bırakayım sizi. Dinleyicilerimize de bir kelime daha şey yapalım. Sen bizim aramızda bir negotiator'sın. Öyle bir kelime. Neyse bu kelime de İngilizce kullanıldı. Nedense. Nedense. O dikkatlerden kaçmış. Şimdi evet. Rahatlıkla futbol konuşabileceğimizi düşünüyorum. Tamam. Şimdi liglerimizi biliyorsunuz. Biraz liglerden bahsedelim. Çünkü insan özlüyor zaman zaman konuşmak. Çünkü bahsetmeye başlıyoruz. Futbol konuşalım. 3 tane erkeğin sunduğu programda futbol, spor konuşulmaz mı ya zaten? Konuşulmaz diyorlar. 2 tanesiyle bile konuşulur. En güzeli de 2 tanesiyle konuşulur. Bakın şimdi bize bakın. Herkes bize baksın. Evet. Hadi şimdi başla de futbol abi. Konuşacağız. Şimdi başla. Şimdi Bursa Spor 5 puanlı fark attı. Güzel. Evet. İyi, güzel. Şimdi hafta sonu da ben şey takip ediyordum, ne derler ona, medya dünyasını da takip ediyorum. Medya dünyası, ben çok fazla kişide olduğunu zannetmiyordum. Çünkü hani etrafımda çok fazla fanatik insan yok. Hani takımına böyle sahip çıkayım da maçlarını kaçırmayayım vesaire diyen ama. Maçlarını kaçırmayayım derken yani maçına giden İşte maça da giden, tribünden seyreden. Tribünden seyreden, evden de seyreden aynı biz zamanda. Biz fanatik değiliz mesela. Daha doğrusu fanatik demeyelim de yani böyle biz çok sıkı alakalı takipçisi değiliz. İşte değil ben sıkı takipçisi olmuşum. O kadar parayı bastırınca sıkı takipçisi oluyorsun Oktay. Verdiğimiz para boşa gitmesin bari maçı seyredin. Üstelik televizyon kanalına o kadar parayı bastırınca. Ya o da zaten nasıl şey oldu biliyor musun? Evet aslında doğru, sen iki haftadır maç seyrettim diye geliyorsun. Ben hiç ilgilenmiyorum. Hata bende. Ya hatayı vallahi hakikaten. Hatayı ben en başında yaptım. En başında yaptım. Evet. En sonunda söyleyeceğini en başta yapıyorsun. Evet. Şimdi o benim şeyim de ne derler, abonmanlığım da bir arkadaşıma jest olsun diye hani şeydi. Ya biz de seyredelim maçı satın alırız diye. Maçı satın almak için bir aradım şey diye. O daha pahalı. O dünya para çıktı. Hı. Ya öyle olacağına ben abone olurum daha maçı iyi. Maçı satın alırım falan diyorsun falan. Ben yani sizi satın alırım ben. Düzgün bir şey yap. Maçı satın aldım falan filan. Yani şaibeye yol açacak açıklamalar yapma radyo yani aracılığıyla. Yani maçı satın almak dedim. İzleme işini parayı veriyorsun tam, izliyorsun. Tam kurucu ha, tam kurayım kafalarda soru işareti. Çünkü 8 hafta var ligin bitmesine. Tabii canım yani. Değil mi 8 sonuçta, hafta var. Tabii yani sonuçta futbol zümresini de ayağa kaldırmamak lazım. Oktay Demir. Çok güzel kullandım lütfen. Çok güzel kullandım. Bundan vallahi doğru, ben tamamen unutmuştum Fahir. Neyse futbolla ben önce kafanı karıştırdım senin. Seni en rahat hissettiğin anda hakikaten bütün kalkanlarını çok indirdiğin anda vurdum. Çok güzel taktikmiş. Tebrik ediyorum. Yanaklarından öpüyorum Fahir. Al al oldu yanaklarım hakikaten. Teşekkür ediyorum. Neyse şimdi ben bunu takip ederken de bir süre sonra şeyi de fark ettim. İşte bugün dediğim hafta sonu medyadan da takip ettiğim kadarıyla ünlülerin arasında hakikaten totemcilik almış başını yürümüş. Şimdi de biraz totemcilikten bahsedeceğiz. Totemcilikten kastettim hani böyle maç sırasında bir şey yaparsın da takımının yeneceğini düşünürsün ya. Ben çünkü o kadar şeyi verdikten sonra hakikaten benim en eski bir totemcilik anlayışım vardı. Sene 1999 Galatasaray Avrupa Avrupa'da coşmuş gidiyor. UEFA Kupası'nda. UEFA Kupası'nda. O dönemlerin muhteşem oyunu diye tabir edilen ve senin de hayatına giren tek oyun bugüne kadarki FIFA 99'u. İşte kimle maçı varsa atıyorum Hertha Berlin'le maçı var. Hemen Galatasaray'la Hertha Berlin'in maçını yapardım en zor lever'da. Ve o şeyin sonucuna göre de şöyle söyleyeyim. 3 aşağı 5 yukarıda skorları dahi tutturuyordum ve kimseye söylemiyordum. Çünkü birisini söylemem halinde... Evet. Şey bozulacağını, büyünün bozulacağını. Niyeyse yani. Sanki büyü varmış gibi o büyünün bozulacağını. Şimdi böyle anlatıyorsun, hakikaten anlatınca saçma gibi duruyor ama. Hiç alakası. Ben o hemen arkamda durup seni izleyip skoru aldıktan sonra hiç konuşmadan odadan çıkan insan olarak gerçekten sevgili dinleyiciler bunun böyle olduğunu söylemem lazım. Yani o sene affedersiniz Avrupa Kupalarında Galatasaray UEFA Kupası'nı aldıysa. Benim de emeğim az değildir. O barnaklarım valla zaten mouse'la oynanmıyordu. Tuşlarla oynanıyordu. W, S, E falan, A, S falan onlarla. Evet. W'ye basınca şeye takıyordu. Sağ taraftan verdim pası oradan. Depar tuşudur. Ha, niye, depar tuşu. Niye D değildi ben onu bilmiyorum ama W'ydu. W. İngilizce'de depar ne demek? Zümre herhalde. He. Dur onu düşüneceğim, onu bulacağım. Herhalde zümre. Dripling. Neyse sonuçta futbolla alakalı bir şekilde insanlar hani seviyorlar. Ben şeyi de fark ettim, hiç bu kadar yaygın olduğunu da bilmiyordum. Kadınlar arasında da son derece geniş bir yelpazede şey var. Ne aslında yani FIFA 99 örnek de. Totemcilik. Totemcilik de demeyelim de daha bir açalım onu. Hayır yani futbol maçı seyrederken veya işte tuttuğunuz takım başarılı olsun diye inandığınız küçük uğurlar mı denir? Hmm. Ya da böyle işte illa yapalım dediğiniz böyle bir insanı yapayım da başarılı olsun dediği küçük takıntılar. Böyle işte şans getiren hareketler. İşte oturuş sırası, ne bileyim bunların hepsi. Bunların hepsine biz işte totemcilik diyoruz. Onlardan bahsedelim. Yani herkesin vardır kötü. Çünkü ben de çok fazla çeşitlendiremiyorum. Yani insan hayatında koltukta otururken ne kadar şey yapabilir ki? Yani tamam kül tablasını oraya koymayayım da buraya koyayım. Geçen sefer maçı kazandığımızda Antep fıstığı yiyordum. Bitmiş. Ay çekirdeği yersem acaba yer miyiz? Hakikaten de ay çekirdeği yerken Galatasaray maçı kaybetti. Ama ay çekirdeğini de yemen lazım. Onu ben şeydi kırmaya çalıştım. Çivi çivi söker biraz daha devam edeyim diye. Bana mısın demedi olur. Yani. Zaten bir şeyin dudaklarım bakladı yani öyle söyleyeyim. Bir şey uğur olduğunu ispatlamak için insanın kendi kendine nedense bence en az iki kere olması gerekiyor. Hı. Yani bir kere olursa mesela sen işte kahve içtiğin bardağı oraya değil de buraya koydun. Mesela, ben kaldırırım daima. Kahve içtiğim bardağı ve üstelik de yıkayıp şey yaparım. İçiyorsun canım, hala içiyorsun. Öyle düşün. Yarım bırakırım, yine atarım yani. Yarım bardak. Mesela yarım bardak kahve var önünde. Onu böyle sol tarafına değil de sağ tarafına koydum mesela. Sağ tarafına koyduğun an işte senin tuttuğun takım Galatasaray ya da milli takım neyse. O mesela gol attı. Onun bence en az bir kere daha olması lazım. Diğer şartlar da sağlandıktan sonra ki o bir uğur olsun. Ha tabii canım, şeyini yani ispatlamak kere, lazım. Evet, bilimsel çalışıyoruz aynen herhalde. Aynen öyle, bilimsel. Yani double check. Nedense bunun da İngilizcesi söylendi yayında. İki kere bir kendini ispatlaması lazım ama dinleyicilerimize ne soruyoruz şimdi Twitter'da, ne diyoruz? Ben dedim ki totemleriniz var mı dedim. Sadece futbol futbolda söz konusu değil değil mi? Sınavda falan da olabilir. Evet. Yani benim bugüne kadar okumuş yuttuğum pirinçleri bir araya getirsen Oktay'cığım, ne kadar sınava girdiğimi oradan hesaplayabilirsin. Kaç aile doyardı. Hakikaten doyardı yani. Öyle düşün. Neyse, onları da bir güzel şey yapmıyorlardı. Bakınız, hemen Kaan Özbeyoğlu'ndan gelmiş. Önce Ankara güçlü, sonra baba olan şeyimiz var mı? Baba olan önce Ankara güçlü Demircan abimizle canlı bağlantı kurma ihtimalimiz var mı acaba? Onu da bir ilerleyen dakikalarda bakacağız. Programımızı hiç almıyorduk. Demircan abimizi istiyorlarmış. Onun futbol konusu tamam, olunca. Tamam, ulaşmaya çalışalım. Dinleyicilerimiz de bizi arayabilirler. 444-2406 telefon numaramız. Twitter'da da beraber ve solo adıyla istediğinize sorabilirsiniz. Son derece şerefli bir geçmişimiz vardır Twitter'da. Öyle falanı filanı hiç bulaşmadan son derece nezih bir şekilde devam etmektedir. Senin futbolda da... bir dakika. Kaan Özbeyoğlu'ndan gelmiş. 7 senedir sakladığım bir Galatasaray ayakkabım var. Onu takmak sarı kırmızılı tesbihim. Belki forma ve 13. ve 45. dakikalarda portakal suyu modası. Ama çok değişken var şimdi Kaan Bey'in. Ya yani hepsi her maçta ayrı ayrı işte diyorum ya. Gerçekten insan yorulur ya. 90 dakikada bütün bunları yani en az futbolcu kadar yoruluyordur Kaan Bey. Ben öyle tahmin ediyorum. Bir yandan da hepsini sağlamak da zor. Yani aslında bu iyi de bir şey galiba. Çünkü mesela bir tutmadığı zaman mesela Trabzonspor maçını izlerken işte formasını giydi, atkısını taktı. Ondan sonra yenildi kesmedi. Trabzon'a yenildi Galatasaray. Abi ben orada portakal suyunu içtim. Portakal suyunu geçtim. Bir dakika geçiştim falan diye öyle bir açık kapı bırakmak lazım. Trabzonspor'da totemleri var. Yani seyircilerim var. 61. dakikada herkesin 61. dakika tezahüratı var. Trabzon'un plakası 61 ya. Öyle mi? Ha, böyle yani, o da bir totemcilik sonuçta en nihayetinde. Öyle bir coşkuyla 61. dakikada kutladıkları zaman öyle bir şey olduğuna inanıyorlar. İçten içe. Onu yapmazsan, böyle coşkuyla katılmazsan takım kesin kaybediyor. Ama Kaan Bey'in söylediği şey aslında tam da sorduğumuz şey. Yani nedir? Uğur diye düşündüğümüz şey. Sınava girmeden önce işte ne bileyim işe giderken öyle bir şey de vardır. İşe ya giderken. Benim mesela şey kalemlerim var. Ya şimdi 19. Uğur getireceğini düşündüğünüz hareketler sevgili dinciler. Onları konuşuyoruz. 444-2406. Senin ne kalemin vardır Fahri? Benim çok güzel. Bir idamlık, bir bayram. Hayır. Yani şimdi 9 senede üniversiteyi bitirmiş bir adam olarak söylediklerim çok ciddiye alınmayabilir ama o kalem sayesinde ben bitirdim. Daha doğrusu iki kalemle bitirdim. Yani bir tanesini kaybettim ve bütün hayatım alt üst oldu. Ciddi söylüyorum, bir dönem, yani bir dönem dedim gerçekten, yani bir yıl iki dönemden oluşuyorsa bir dönem perişan oldum ben. Çünkü şey, psikolojim bozuldu. O dönem değil miydi zaten bütün bağlı derslerin üstten alacağın üstten dersler? Aldığım bütün yüzden, dersleri kaybettim. O yüzden 9 sene olmadı mı senin? Yani tabii o dönem çok kritik bir dönemdi. Bana çünkü hocalar çağırdı. Fahir'cim çok kritik bir dönemden geçiyorsun. Lütfen lütfen dikkat et diye. Velisini çağırdılar sevgili dinleyiciler. Fahir'in velisi, annesini çağırdılar. Ve ne oldu bu çocuk, ne oldu? Üniversitede velisi çağrılan tek kişidir. Tek kişidir. Annem de gitmemişti zaten. Gitmemişti. Gün vardı o gün çünkü. İyi ki de gitmemiş yani. Ne diyecek kadıncağız? Nasıldı kalemin? Ya kalemimde bir numara yoktu da o kalem sayesinde ben çok saçma sapan hiç hakim olmadığım derslerden son derece güzel geçmiştim. Yani atıyor mesela adamlar bir hafta çalışıyorlardı. Ben son dakikada gidiyorum. Şöyle bir genel kontrol. Elimde de şeyin kalemi, o nasıl bir şey? Hakikaten my priceless. O kıymetlimiz gibi. Onunla girdiğim zaman gerçekten hakikaten şey diye söyleyeyim, hiç mühendislik bölümüne sok beni, o kalemle bitirirdim yani. Hiçbir şeyim, ilgim, alakam olmamasına rağmen. O derece kuvvetli bir şeydi. Ve bir de küçük parça silgim vardı. Gerçi o da bir noktadan sonra bitti. Aynı silgiyle. Biter Fahri, silgidir. Çünkü ya kaybolur ya biter zaten. Ha, şimdi üniversitede de boynuna şey yapıp takamıyorsun ya, ilkokuldaki ortasını delik açıp. Zaten ortasında delik açmak ziyan etmektir silgiyi. Yani o orta kısmını kullanmayacaksın Fahir. Ya ortasını kullanmayacaksın küçük da. Küçük silgi dediğin için diyorum. Yani küçük silginin neresine asabilirsin? Benim hayatımda yani belli yaşa kadar, ki belli yaş dediğim şey de böyle hani iblisliğimin dönemlerine gelmiştir artık. En beğendiğim takı gerçekten o iple boynu asılan şeydi. Yeşil silgiydi. Çünkü bana izin vermiyorlar dedi. Özellikle babamın takıya karşı bir antipatisi vardı. O yüzden takı kullanamıyorduk. Yani silgi de olsa takıyı kullanamıyordum maalesef. Ve hep hayatımı özenerek geçirdim. Neyse benim böyle küçük bir parça silgi vardı. Onun şeye inanıyordum. Bütün hataları yok ettiğine inanıyordum. Anladığım kadarıyla yani çok fazla yardımcı olmadı, açık söyleyeyim. Yani çok hatalar yaptım. Yani yaptığın hatalar tam totemmiş o silgi senin için. Totem çünkü şey işte diye bir anlam yüklemişsin silgiye. Hayatımdaki bütün hataları yok eden silgi işte bu. Yani o silgi değil zaten o. Bence senin için. O bir paradoks. O başka bir şey o. Yani hataları yok eden böyle sihirli bir şey. Yani ona silgi demek haksızlık olur. Ama bu silgi, ne diyeydik? Silgi, ne diyeydik Oktay? Ne diyeydik? Silgiyi de cebinde taşıyan adamlar vardı. Bence cebinde taşımaktansa silgiyi gerçekten boyuna asmak daha iyi gibi geliyor bana. Ha, bu arada Kardelen Rumuzlu dinleyicimiz zümre konusunu netleştirmek için en son şey demiş. Ben de bu cümleleri yazmak istedim efendim diyor. En güzel üzüm rengi yeşil üzüm rengidir. Aradaki zümreyi görebildiniz mi? Ha, en güzel üzümü renginin R'sini aldığımız zaman zümreyi çok R joker rahi anlamında olduğu için ayrı yazılmış, çok da havalı olmuş, tebrik ediyorum. İnsanın kötü bir şey, bir laf kötü bir yere giderken cesaretinin kırılıp konuşmaması kadar kötü bir şey var mı ya? Rahi anlamında züm ve R ondan mı ayrı yazılmış diye. Gerçekten fark ettik ama. Kardelen dinleyicimize, Kardelen Rumuzlu dinleyicimize teşekkür ederiz. Yok canım, artık ona Kardelen dememize gerek yok. Murat Gürdal Akroç diyebiliriz. Irmak Hanım, sizi sesleniyoruz. Evet, Irmak Hanım şöyle yazmış Twitter'da. Ben de telefonda zannettim Irmak Hanım. Irmak Hanım telefonda değil. Sevgili dinleyiciler, şöyle burada okumak çok zor oluyor. Aynı anda hem yayın yap hem oku, olmuyor. Biz lütfen zaten mesaj atmayın sevgili dinleyiciler. Lütfen. Twitter'dan bize ulaşmanızı istemiyorum. Çünkü zor oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Vallahi onu okuyacağım derken Oktay'a arkamı dönmek zorunda kalıyorum. O da tavır yapıyor. Hayır, durduk yere yayında gerilim oluyor. Ondan sonra dinleyici önünde tartışmak zorunda kalıyor. Hayır, niye benim üstüme attı şimdi? Sadece... Hayır canım, seninle alakası yok. Oktay, ben dinleyicimize kızıyorum. 3 kuruş insan şurada telefon parası. Hayır, zaten biz arıyoruz. Biz arıyoruz zaten. Öyle de bir durum yok ki. Neyse. Irmak Hanım şöyle demiş, genç bir hanımefendiye de burada akşam bağırmayalım zaten. Gol yersek tişörtümü çıkarıp ters giyerim. Irmak Hanım, bunu umarım topluluk arasında yapmıyorsunuzdur ya da genç kız arkadaşlarınızla falan seyrediyorsunuzdur. Öne geçeriz hemen. Bir de uğurlu kıyafetlerimi giyerim maç zamanı. Keşke bunları biraz daha netleştirseydi. Ne tip mesela, böyle bir abiye bir gece kıyafet. Mesela benim de uğurlu kıyafetlerim vardır. Mesela böyle... annem gelinliğini giyer. Öyle bir şey. O yüzden futbolla çok ilgilenmiyor bildiğim kadarıyla anne zaten. Yani giremiyor, zahmet oluyor bir, çünkü. Maalesef hakikaten. Aslında o gelinlikleri bir şey yapmak lazım. Yani ona üzülüyorum ben. Eski gelinlikler böyle. Dünya para veriliyor, ondan sonra bir kere giyiliyor. Bir daha da hiç giyilmiyor Oktay. Gelinlik konusuna mı girdik şimdi? Hiç girmedik canım. Ben hayır. Ne bileyim yani. Böyle kıyafet falan. Irmak Hanım'ı ben telefona davet ediyorum. Irmak Hanım, sizi telefona davet ediyoruz lütfen. 444-2406 sevgili dinleyiciler, siz de totemlerinizi bizlerle paylaşıp bunu böyle güzelce, herkesin çünkü farklı farklı totemi var. Hangi takım taraftarı olduğunu da söyler, böylece netleştiririz. Mesela benim sınav sırasında yaptığım çok net şey vardı. Kopya dışında tabii ki. Çok net. Senin maçta yok mu bu arada? Maçta yoktur. Maçta her maça özgü. Anlık. Anlıktır. Yani 90 dakikalıktır benim uğurlarım, inandığım ve uğurlar. Ve sahada kalır. Mesela bir şekilde izliyorum. Böyle oturmuşum. İşte yaslanmışım. Oturmuşsun. Evet. Arkama yaslanmışım. Yaslanmışsın. Lütfen Oktay, çok güzel oluyor. Tamam, arkana yaslanmışsın. Tamam. Mesela yaslanmışım arkama. Böyle, eğer o sırada gol attıysak hep arkama yaslanmış şekilde izlemeye çalışırım. Ama mesela gol yedik. Arkama. Hiç arkama yaslanmadan yani denerim. Böyle bir pozisyon alırım. En rahat pozisyonumu alırım. Hiç kıpırdamadan böyle bir seyrederim. Ama çok şeymiş. Ter basar adamı ya. Kramp girer orasına burasına. Yok canım. Maçın hiçbir şey yapmadan dakikasında... duruyorsun Fahir. Hiç yaptığım bir şey yok ki. Yamuk bir pozisyon. Tam böyle çömeştin yere. Yerden bir şey alacakken gol oldu. Tamam. Hep yerden bir şey almaya çalışırım. İşte bu mu istediğin cevap? Çömeşip halde de maç zevkli olmaz diye olmaz düşünüyorum. Olmaz. Yani. Hiç bir şey almam yerden. Bu mu istediğin cevap mı? Hayır. Bu iyi mi? Hayır. Ben şey aslında şimdi diyorlardır ki yani bilimsel sonuçta totemcilikte bilimsel yaklaşımlar. Tabii. Yeni bir biliyorsunuz şeyimiz var. Anlayışımız sonuçta var. Sonuçta bilimsel olmasa üniversitede kürsüsü olmaz bu işin. Tabii canım. Üniversitelerde bugün Ankara'da kaç tane üniversite var? Hepsinde kürsüsü var. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bilkent, Opti, Hacettepe, bir üniversite daha söyle. Başkent. Başkent. Atılım. Çok güzel. Başka neler neler. Neler neler sevgili dinleyiciler. Ama daha sayacağız üniversitelerimizi de dinleyicimizi attığımızda bekletmeyelim. İşte Irmak Hanım gerçekten sağduyu insanı. Irmak Hanım hattımızda. Irmak Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay, çok şey yapmadık inşallah sizi. Tam böyle meşgul bir zamanınıza denk gelmemiştir. Yok kağıt oynuyordum ya. Kağıt oynuyorsunuz. Çok evet. İyi. Bayağı iyi. Ne oynuyorsunuz? 3-5-8 mi? Americano oynuyordum. Americano. Kendi başınıza evet. Mı? Yok arkadaşlarımla. Saat 19.08 civarında hayırdır diyoruz Irmak'ım. Niyeyse böyle daha bir ders zamanı olsa tamam diyeceğim de ya akşam saatleri olsa tamam. Tam akşam yemeği vakti. Kimde buluştunuz? Sizde mi? Ya bizim evde. Ya da spordan çıktım eve geldim. Sonra kağıt oynamaya başladık. Birazdan da yemek yeriz. İyi. Güzel. Siz ders çalışmak için aslında bir araya gelmiş ama neyse hallederiz diyen genç kızlardan mısınız? Ya hava çok güzel. Ders çalışamıyorum. İçeride niye kağıt oynuyorsunuz? Bari çıkın. Çıkın bir balkona hava alın çocuklar. Tıkadınız kaldınız. Bütün gün dışarıdaydım zaten de. Hava çarptı. Doyamadım mı diyorsunuz? Yok fazlasıyla doydum. Artık eve gelmem gerekiyordu. Ha, peki Irmak Hanım kaç yaşındaydınız bu arada? 20. 20 yaşındasınız ve üniversiteye gidiyorsunuz. Evet. Pek yakınlarda da bir sınav var. Ne sınav? Sınavda da onu sorarlar size. Amerikanı sorarlar. Ya evet vizeler başlıyor. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Vallahi biz biliyoruz. Çalışacaksınız çok kolay galiba. Ama yani çocuklar çalışın bilin gibi olmayın. Daha da varsa vizeleri ne kadar var? Ya işte 12 Nisan'da. Aman daha çok var. Daha çok var. Bir şey var hukuk fakültesinde okuyorsanız birkaç ay öncesinden çalışmaya başlamanız lazım. Aman gerek yok sen 3-5 saat öncesinden git kütüphaneye. Arkadaşlarının notlarını şöyle onlar güzel iyi not çıkaran bir arkadaş edin bir kere Irmak'cığım. Sana birinci... Çıkaran insan benim not... o fakültede. Ha fotokopiciye sizin notlar mı gidiyor? Evet. Vay be. Ama sen de bütün şeyi üstlenmişsin zaten. Onları yazarken zaten çalışıyorum. Anlıyorum. O da var evet. Yani yine de bence siz kendi stratejinizi belirleyin. Sonuçta biz zamanında bitiremeyen adamlarız bölümlerimizi. O yüzden bizim vereceğimiz tavsiye yani garantisi yok. Veririz tavsiye de. Bu Oktay eski şeycilerden. O da Amerikan ucuydu. Neler neler. Kaç yıl kaybetti sırf Amerikan uğruna. Ben okulu... Benim de acelem yok öyle. Oynaya oynaya bitiriyoruz. Işte. Ne kadar güzel. Hatta güle oynaya bitiriyoruz. Yani ne güzel. Bir yandan da Twitter'dan bize mesaj atıyorsunuz Irmak Hanım. Ya çünkü arabadayken dinliyordum. Kapının önünde oturuyordum. Annemler yukarı çağırdı. Bir dakika çok karıştı Irmak Hanım. Nasıl bir arabada yaşantınız var? Yani kapının önünde. Şimdi ilk başta bir spor yaptığınızı anladık bugün. Sizi spor. Bırakamadım arabadayken. Tamam teşekkür ederim. Biz arabada değiliz zaten o radyoda yani o olay orada bitiyor. Evde açabilirsin. Bagajda konuşuyormuşuz biz falan. Şimdi sonra bir... şarkı arasında ele çıktım koşarak evet. Radyoyu açtım ben de. Tamam şimdi size geldiler arkadaşlarınız öyle mi? Evet. Anne baba da evde. Yok babam yok da annem var. Anneniz evde. Annenizi siz pek kendi şey yapmıyorsunuz. Odanızdasınız. Yani. Yok salonda hep beraber annem falan da oynuyor. Ha anneniz de var. Oo, hakikaten çıbanın başı anne. Kızlar boş verin de şöyle güzel bir Amerikan oyun. Gençliğimde çok güzel oynardım. Evet o zaten çipleri falan o dağıttı. O başlattı her şeyi. Sevgili dinleyiciler çip dediği bu elektronik elektronik malzeme. Çiplerden bahsediyor. Onlardan bahsediyor. Bonbon diyeyim. Bonbon evet. Ha bonbonları evet. Dağıttık. Güzel şekerlemelerimizi yedik şimdi oyunu. Vallahi ebeveynin böylesi diyorum. Dostlar başına hakikaten ne kadar güzel. Şanslısınız. İyi anlaşıyor musunuz annenizle? Zaman zaman. Tamam bu konuya girmiyoruz o zaman. Çipler dağıtıldığında iyi anlaşıyoruz ama arada kart çalıyor. O zaman sinirlerim bozuluyor. Ya oyunda çok hırslı oynuyor. Kazanmaya çalışıyor. O zaman biraz anlaşmazlık çıkıyor. Şu anda sizi de dinliyordur herhalde. Ya dinlemek istedi de ben şu anda odama kaçtım. Zaten masadakiler biraz kızdı bana. Biz de duymak istedik. Ama evet hakikaten bir de oyunu... Ben de dedim ki radyo açık yani telefonla konuşamam yankı oluyor. Ne kadar güzel. Bilinçli evet. Dinleyici. Yani o hem kız okuyor, hem Amerikanosunu oynuyor, hem radyoculuk konusunda bilinçli. Hayır, çok özür dilerim. Okuyor ama öyle okula gelip gitmiyor. Fotokopiciye notlarını bırakacak kadar güzel okuyor. Helal olsun. Yazınız güzel mi bari Irmak Hanım? İyidir yani. İyi tabii derken. Güzel. Bilgisayar çıktısı gibi. Siz kaçıncı sınıftaydınız Irmak Hanım? Üçüncü sınıftayım. Aa bitiyor. İşte inşallah. Nasıl inşallah? Ne olacak peki? Şimdi ben o taktiği 4 sene kullandım. Ya ne zaman ki... mezun oluyorsun faiz dediklerinde? Seneye inşallah diyerek evet, devam ettim. Seneye inşallah diyorum da çok gezmeye başladık. Bilmiyorum bitecek gibi değil. Biter. Bizim yapmamız gereken bir şey var Sayın Bakanım. Biz yap. Öyle bir noktaya geldi. Sanki vallahi biz bir şey yapacak. Bizden kaynaklanan bir hata. Baştan bir özürlerimizi dileyelim. Biz akşam yayınlarını kaldırıyoruz o zaman. Hayır. Yok, bu kız çalışmıyor. Şaka yapıyoruz. Okula giderken mesela ilk dersi kaçırıyorum. Çünkü sizi dinliyorum işte. Al işte bizim yüzümüzdenmiş Irmak Hanım. Tamamen sizin eğitime yarın öbür gün anneniz gelse bize yüzümüze çipleri fırlatsa ben o kadıncağıza ne diyeceğim? Haklı. O çipleri bana yedirse haklı. Çip dediği sevgili dinleyiciler, çip dediği Fahir'in bonbon. Ha. Evet öyle. Yani özel bir bonbon. Bile, yani kadını çileden çıkarttın. Yani aramıza nifak tohumları ektin. Peki bir gün mezun olacaksınız çok yakında diye umuyoruz. İnşallah. Ne çalışmayı düşünüyorsunuz? Ne avukatlık mı düşünüyorsunuz? Ya avukatlık pek düşünmüyorum da bakalım yani bitince. Ha öyle bir net kararınız yok. Böyle evet, yakın durduğunuz bir şey var mı? Mesela bir başka bir dinleyicimizle konuşmuştuk da yine aynı soruyu sorduğunuz zaman böyle bir, yine sizinki gibi bir cevap bekliyordum. Ben şey dedi, boşanma üzerine çalışmayı düşünüyorum falan dedi. Böyle daha okulu bitirmeden önce. Öyle. Yani ya bu öyle değil pek. Avukat olursunuz daha sonra size kim gelirse yani yöneldiğiniz alan hani birazcık müvekkillerinize göre şekillenir. Ha. Ama hani ben mesela rekabet hukukundan hoşlanıyorum. Belki değil yani okul bitince master'a gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonrası artık. Rekabet hukukundan hoşlanan bir dinleyicimiz var ya. Ne kadar güzel gerçekten yani. Hem Amerikan'ı oynuyor. Rekabet hukukundan hoşlanıyor. Biz de ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz deseler bize televizyon, kitap, maç yaparız, ondan hoşlanırız falan deriz. Ama bak ne kadar güzel. Dinleyicilerimiz bizi şey yapıyor, adam ediyor. Bence yani. Bunu profilinize yazın Irmak Hanım. Rekabet hukukuna. I like rekabet hukuku. Americano. Playing Americano. Hangi takımı tutuyorsunuz Irmak Hanım? Beşiktaş. Tamam, genç kız takımı gerçekten. Yani genç kız takımı dediğim genç kızlara sen. Çünkü siyah ve beyazın böyle bir şeyini, zarafetini. Muhteşem uyumu değil mi? Muhteşem. Her renklerin ayrı uyumları var. Peki. Şimdi şurada şey yazmışsınız Irmak Hanım. Diyor ki burada gol yersek tişörtümü çıkarıp ters giyerim diyor. Evet. Ya formayı ters giyiyoruz hepimiz. Ne formu? Kimin forması var sizde? Ya bende isim yazmıyor da Beşiktaş'ın nostaljik forması var. O benim uğurlu formam. O değil. Nostaljik görünümlü forma mı? Evet, ipleri olan. Ha, bizde evet. De çünkü nostaljik görünümlü radyo var. Böyle küçük küçük olan. Ondan var. Bir de uğurlu kıyafetlerim işte. Nedir onlar uğurlu kıyafetler? Ya mesela şu Türkiye'nin Dünya Kupası'na gittiğinde 2001 senesiydi sanırım. 2002, evet. Orada Senegal'de altın golde... İşte bir kırmızı konversim vardı. O günden beri o kırmızı konvers uğurludur. İyi de o zaman 11 yaşındaydınız. Evet ama ayağımın numarası değişmedi. Bütün maçlarda onu giyiyorum. Genç kızlarda öyle mi ya? 11 yaşında ayak numarası neyse. Tabii 11 yaşında oturur ayak. Ayak oturur. Ondan sonra da büyümez. Yok o... büyümedi yani. Bilmiyorum. Kaç numara ayaklarınız? 45. Yeterince büyümüş. Kaç numara? 38. 38 mi? Boyunuz kaç? Söylemesin. Söyleyin. 1.60 ve 30. Niye söylemiyorsunuz canım? Allah Allah. Sanki. De 38, 11 yaşındayken, 12 yaşındayken kaba bir hesapla. Benim 38... o yaştayken vallahi benim ayaklarım 35.5'tu. Ya bir şey diyeyim. Ya şöyle benim konversim o zaman biraz büyük geliyordu. Ama şimdi Irmak Hanım konvers demiyor da şey özel bir marka. Kırmızı. Özel bir markanın spor ayakkabısı olan o ayakkabı, lastik ayakkabı o zaman birazcık büyük geliyordu. Ha. Ama... Hani o zaman Ankara'da kimse de kırmızı konvers yoktu. Ben de onu giyiyordum. Ben hatırlıyorum canım. Yani öyle bir sizi görmemiştim ama benim kulağıma gelmişti. Evet, kırmızı özel bir marka ayakkabı giyen kız diye roman vardı. Orada. Eskişehir yolundan geçtiniz mi siz bir kere? Çok. İşte tamam. Ömer sizi çağırıyorlar bu arada. İçeride sinire kestiler. Biz çok uzattık galiba sizde. Yok. Yok. Ne diyorlar onlar? Efendim? Ne diyorlar içeriden size? Ya bir şey demiyorlar. Yok. Onları görmüyorum şu anda. Onları görmüyorsunuz. Çarptım. Aynı zamanda da duymuyorsunuz galiba. Çünkü ben duyuyorum. Irmak gel artık diye bir ses geldi içeriden. Evet onlar masanın başında bekliyor şu anda. Tamam çok fazla sinirlendirmeye gelmez Amerikan'da da. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam ben de teşekkür ederim. Tamam. O arkadaşınızla da çok fazla samimiyeti ilerletmeyin. Ben size söyleyeyim. Üstünüzde baskı. Evet çok baskı kurmaya çalışıyorum. Kim o arkadaşınız Irmak Hanım? Ya bir annemin arkadaşı bir de annemin arkadaşının kızı Yağmur. Heh, Yağmur. Hadi bakalım. Peki oradaki herkese çok selam söyleyeyim o zaman burada. Tamam başlasın. Hadi hoşçakalın. Hadi bakalım kolay gelsin size. Evet, genç kız gülüşüne bayılıyorum. Hayır, aynı yapıyorsun da seni sakallarına bakınca bir rahatsız oluyorum. Bak, bana bakma. Bana bakmadan öyle düşün. Bu arada Kaan Bey şey yazmış. Sınav totemi de uğurlu özel bir marka kalem. Ben burada veremiyorum, çok özür dilerim. 5 senelik. Yani doğru, benim de bir 3-5 senelik vardı. Kol saatim. Kol saatiyle de sınav. Ha, kol saati. Ben de kol düğmesi diye düşündüm de kol düğmesiyle de sınava mı girilir arkadaş? Kol düğmesi Grand eskiden tuvaletleri çektiler. Hayır, bundan 40-50 sene önce Ankara'da sınavlara herkes kol düğmesiyle girerdi. Ha. Sınavın olduğu salonda tuvalet ziyareti. Oktay, döneceğim sana. Son sözlerim evet. Bu olsaydı ya benim. Son sözlerim keşke bunlar olmasaydı derim ben de. Evet sevgili dinleyiciler. Benim sınav de şeyim vardı, onu söyleyecektim. Ha, sen söyleyecektin, ben şey söyleyeyim dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Ha, buyurun. Beraber ve solo sohbetler çok güzel bir program, bence dinleyin derim. Beraber, bu mu söyleyeceksin? Hayır. Beraber ve solo Twitter'daki adımız beraber ve solo sohbetler elektrik, tamam o değil, benim diyeceğim bir telefonu söyleyeceğim, 2 saattir kafayı karıştırıyorsunuz. 444-2406 sevgili dinleyiciler, sizlerin de totemlerinizi biriktirmek istiyoruz nedense. Evet, şimdi Oktay'ın sınav totemlerini alacağız. Ben dikkat ettiysen hep bana buluyorsun suçu diye hiç ses etmedim Fahir. Fark çünkü ettim. Şaşırdığın zaman senin yüzünden oldu deyip bana, şimdi de dinleyicilerimize şey dedin. Kafamı karıştırıyorsunuz dedin. O yüzden hiç girmedim araya, ama verdin. Güzel, 444'ü verdin, 24'ü de verdin. Tahmin ediyorum 06'yı da söyledim. Tam oldu, güzel oldu. Benim mesela sınavda atlamadan, hiç böyle üzerinden geçmeden yaptığım şey ve rahatsız edici de bulurum aslında kendimde. Çünkü vakit kaybettirir bana. Böyle kalemlerin üzerinde işte markası yazar. İşte ne bileyim logosu olur, bir hayvan resmi olur, bir şişse olur. Silginin işte markasıdır. İşte bir rakam yazar orada bir şey falan. Böyle bir hayvan resmi. Onların hep bana bakmasını sağlarım sınav sırasında. Yani mesela kullanmadığım kalem ve kullanmadığım silgi, işte sürekli kullanmadığını da düşünürsen, böyle dururken sıranın üstünde cevap kağıdım işte dikkatleri önünde. Dikkatleri çekmek istiyorsun yani. Yok. Hayır, işte hiç alakası yok canım. Kedi onun var mesela. Kedinin gözlerinin sana bakmasını istemiyor musun? Hayır, göz falan olmuyor canım hepsinde. Yani öyle bir yazısı üst tarafta olsun. Tamam, yani sana bakacak. Sonra. O zaman böyle terlik hani ters çıkınca böyle bazı uğursuzluk olur ya, doğru. Evet, bazılarını rahatsız eder ya, ay terlik ters dönmüş hemen düzelt şey olur falan diye. Böyle bir şeyler ters durunca birileri rahatsız olur. Benim de sınavda özellikle öyle bir şeyim var. Gerçekten takıntım var. Takıntıların yüzünden 7 senede bitirdin nokta. Evet tabii canım. Zaten 2 sene ben o kalemleri düzeltmekle uğraştım. At 2 seneyi 5 sene. Zamanında bitiriyormuşum neredeyse de. Mezun olurken bana bir hocam söyledi bunu. O takıntıların yüzünden bir hesaplaş kendinle falan diye. Çok akıllı bir çocuksun. Söyleyen her şeyi anlıyorsun ama takıntılısın yavrum. Yapma çocuğu. Dedi. Ama sen hemen kolormatik gözlüklerin. Öyle bir uğurun var mıydı? Kolormatik gözlüğü ben de bir ara senin uğurun olduğunu düşünüyordum. Yok canım. Hayatımdaki her şey, bu kolormatik gözlükleri taktığımda her şey o kadar güzel gidecek ki eminim bundan diyerek uzunca bir süre taktın. Tabii canım, çok 5, uzun süre. 6 sene falan taktın o. Daha uzun. 7-8 sene. İyi. Tabii canım, 5. sınıfta taktığımı düşünürsek. 5. sınıfta kolormatik gözlük takan Oktay Demirci yakalansaydı keşke o dönem. Keşke yakalansaydı. Türkiye'deki ilk kolormatik gözlüğü ben taktım Fahir. Eline koluna sağlık Oktay'cığım. Sen ne diyorsun? Gözüne diline sen sağlık. Sen kiminle program yaptığını bilmiyorsun. Beni tanımıyorsun Fahir. Tamam. Peki sevgili dinleyiciler. O zaman size söyleyeceğim son şeyleri de ben söyledim. Artık bundan sonra vay efendim totemcilikti. Yok zümreydi. Böyle şeylerle bize gelmeyin. Saatimiz 19.21. Ben size sevgili Oktay Demirci'nin sizler için hazırladığı çok hoş bir parça var. İsterseniz Oktay Demirci'nin hayatta en sevdiği parçada diyebiliriz belki de. Ya da en sevdiği ilk 3 parçadan bir tanesi. İlk 3'e girer. İlk en sevdiğim girer diyemem ama ilk 3'e girer. Doğru söyledin Fahir. Diğerlerine haksızlık olmasın. Sevgili Doğuş. Ay çok. Uyan hoş. Uyan bak hala duyarım. Gönlüm uyan, dayan dayan dayan. Ruhum dayan. Seni de bir gün severler. Oh, kapın açıldı hala sana ayrılığım vurdu ayağa yansıdı odamın duvarına düşünmeden uğra bana kapın açıldı hala sana ayrılığım vurdu ayağa yansıdı odamın duvarına uyan uyan uyan gönlüm uyan dayan dayan dayan ruhum dayan seni de bir gün severler sevda yükünü bitirenler boş raylarda giderler sevenleri izlenler hep o yolda gider sevda yükünü bitirenler boş raylarda giderler sevenleri izlenler hep o yolda gider düşünmeden uğra bana kapın açık hala sana ayrılığım vurdu ayağa yansıdı odamın duvarına düşünmeden uğra bana kapın açık hala sana ayrılığım vurdu ayağa yansıdı odamın duvarına Mikrofonlarımızı Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan ilk kadın oyuncumuz Bediye Muahit'in evine götürdük. Muhterem dinleyiciler, tanıdınız mı programının sanatkarı? Okuyacağı bir şarkıyla kendisini sizlere takdim ediyor. Kıymetli misafirlerimiz, bu programımızın şeref misafiri, kıymetli bestekar ve orkestra şefi Cemal Reşit Bey'dir. Kendisini mikrofonumuza davet ediyoruz. Geçmişe açılan pencere, nostalji kuşağı. Nostalji kuşağı. Pazartesi, Salı ve Perşembe 21.30'da Radyo 1'de. Ankara'da sizler için yayın yapan bir radyo kanalınız var. TRT Ankara Radyosu. Sizin radyonuz. Buyurun. Kentinizi ve kendinizi tanıyın. Ankara'da FM 105.6'dayız. Beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndasınız. Telefonumuz 444-2406. Frekansımız 105.6. Önümdeki yazılar ne varsa hepsini okuyacağım Oktay. Oku bakalım, heyecanla dinliyoruz. www.trt.net.tr bizlere ulaşmak için de elektronik postalarınız için beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz diyoruz, dedik. Ve demişken de artık futbolu rahat rahat konuştuğumuza göre şey yapıyorum ben. Şimdi zaten bizim programdan sonra bugün Özkan'la sevgili Kadri Kral uzun uzun futbol konuşacaklar, değil mi? O yüzden bence fazla futbola da girmeyelim. Fazla da girmeye gerek yok. Yani diyorsun. Zaten bizden sonra güzel bir spor sohbeti olacak. O zaman bomba gibi bir haberle ben sana dönmek istiyorum Oktay. Buyurun. Patlamaya az kaldı, bir hafta. Büyük patlama. Ne diyoruz büyük patlama? Büyük patlama dediğin Big Bang tipi bir şey mi? O tip bir şey. Ha, şey mi? CERN'deki deney gerçekleşiyor mu? CERN'i patlatıyorlarmış. 30 Mart'ta parçacık çarpıştırıcı, bugün 23 olunca tam bir hafta kaldı işte, geriye sayım başladı. Büyük patlamayı gerçekleştireceğiz diyorlar. CERN araştırmacılarının açıklamasına göre kozmosu oluşturduğu düşünülen büyük patlama Fransa-İsviçre sınırında, tamam hep bildiğimiz şey, 27 kilometre uzunluğunda dairevi yeraltı tünellerinde gerçekleştirilecek. Tamam, onu da bir başarırsanız artık ne şeyi keseceğim, ne derler, bileklerimi keseceğim. Yok canım, horoz kes. Yok, koç kes. Keseyim canım, ben sevmiyorum öyle. İne kes. Bileklerini kesmeyi mi seviyorsun? Onu da sevmiyorum. Tamam, o zaman bir şey kesme. Ya, bahçedeki gülü kesmeyi vaat ediyorum en azından. Çok gıcık oluyorum zaten. Ya da kısa kes istersen. Nasıl? Kaç yaş attım? Oktay temiz 40 attım yani. Temiz 40 attım. Keşke bu ya yani bu tip hareketlerden sonra şey olsa. Bu emekliliğimize geçse bu hareketlerimiz. Mesela emekliliğimize bizim 50 sene falan var ya. Yok ya, ben mesela hesapladım. Bu lafla beraber 30 seneye düşse emekliliğimize kalan süre. Oktay şunun şurasında 28 senem kaldı. 28 sene. Mesela bu lafınla 10 sene düşse. Mesela şu ettiğin lafla 10 sene düşse. Çünkü bu lafı eden kişinin 28 sene kalmasına imkan yok emekliliğine. Evet. 18 sene kalmış olabilir diye. Neyse sevgili Steve. Kim Steve? Steve McQueen mi? Yok. Stevie Wonder mı? Yok değil, Steve. Steve Mc... McFarrell. Değil. Steve... McManaman. Değil. Steve... Steve Mc... Meyer. Ay nasıl bilemedim ya. Hatırlarsınız gözü oyulan adam. Şey filminde vardı ya işte o. Boyalı kuştu mu? Yok be. O ne? Şey işte ya, Tom Hanks'in. Neydi o? Şey diyesim geliyor. Tanrıların Arabaları diyesim geliyor. Forrest Gump. Değil. Neydi, ben bilmiyorum ne olduğunu. Ya bu adam işte bu bestsellerlerde oynadı ya. Şey işte o semboller memboller, kayıp semboller. Tamam. Onun öncesine. Kayıp sembolden öncesi. He. David Brown'un. Dan Brown'un olabilir mi? David Brown çünkü onu... amca oğlu. Bildiğim kadarıyla mı? Dan Brown neydi o? Birinin adını hatırlarız, soyadını hatırlamayız. Birinin soyadını hatırlarız, adını bilmeyiz. Birinin ne iş yaptığını bilmeyiz. En az 15 yıl attık, ben sana söyleyeyim. Şimdi şu program çıkışında da... emekliliğimiz gelecek Oktay. Direkt emekli şeyimizi verecekler bize. İş göremez şeyleriniz, buyurun içinizi, bu sizin. Bu kafayla sizin çok zor, gerçekten çok zor. Ay ne diyor o, onu söyle Oktay, sen bilirsin. Hayırım, anlamadım ki, anlasam söyleyeyim ben seni, bu sıkıntıya niye sokayım? Romanların adı ne? Yani Melekler ve Şeytanlar. Ha, Melekler ve Şeytanlar. Onun öncesi neydi? İlk kitabı. İlk kitabı. En birinci kitabı. Dan Brown'un ilk kitabı. Melekler ve Şeytanlar. Son kitabı değil mi? Son. Değil. İşte çıkan... o kayıp sembol. Kayıp sembol. Melekler ve Şeytanlar. Şeytanlar. Da Vinci şifresi. Da Vinci şifresi. İşte o. Ben oradan David falan dedim. Neyse. Orada işte filmi çevirildi. Adamın gözünü oydular. O Steve diyecektim. Uzattıkça uzattınız yani. Oktay Bey. Ne alakası var? Yani... Daha çok güzel sıyrılırım hemen. Neyse. Yaşla beraber bu özelliği edindim falan. Sevgili Steve şöyle diyor. Tünelde 3,5 tel. Yani hangi tünelde? Aşağıdaki tünelde. Oğlum demiş bu aşağıdaki tüneller o acayip yani demiş. Terra elektron volt. Yani 3.5 terra elektron volt gücündeki ışık üzmeleri ters istikametlerden gönderilerek çarpıştırılacak. Bana ışık üzmesi normal. Bu CERN deneyiyle ilgili ya da CERN deneyiyle ilgili neyse kim neyi istiyorsa onu kabul etsin. Artık ecekli acaklı cümleler kurmasınlar. Yani bana Oktay 50 sene attın mı? Attın. Bitti. Yok, hakikaten ben geldi. Artık şu yapılacak, bu yapılacak falan dedikleri zaman inanmıyorum uzmanlar. Çünkü yani ay onun sigortasını 22 amper olacakmış da biz onu düşük bağlamışız. Sigorta attı. Atınca taksaydın attı sigorta. Ay buranın tesisatının kötü aceleye geldiği için. Böyle açıklamalar yapmasın bana. Yani şunu yaptık, bunu yaptık diye açıklamaları ben ciddiye alacağım. Sanki gözümüzün önünde yapacaklar. Sevgili Steve Meyer şöyle demiş. Şimdi arkadaşlar demiş bunu anlamayabilirsiniz. Ben size anlayacağınız şekilde ifade edeyim demiş. Şimdi demiş okyanusun ortasında çarpıştırmak üzere Atlantik'in iki kıyısından birer toplu iğne fırlatmak suretiyle onları havada birbiriyle çarpıştıracağız. Diye birbiriyle çarpışması. Oradan da artık ne kadar iki tane toplu iğneden ne zarar gelir deme. İnsanın yani bayağı iyi battığı zaman yol, mı? Kolu bayağı iyi birinin şey yapması bayağı lazım. Hızlı atmak lazım. Hızlı atmak lazım. Benim tahminim yani anlamazsınız dediği için ben de düz cevap vermek istiyorum. Yani birbiriyle çarpması için bayağı hızlı atmak lazım. Ve o zaman da patlıyor. Kıvılcım falan çıkacak herhalde. Tamam ya bir ya patlama dedi. Ya da sektirirsin. Dediğin... Mesela Atlantik'ten toplu yine sektiren adam yakalandı diye yapsın çıkar ondan sonra. Gözün seyiriyor Oktay. Yapma. Atlantik'ten şey yapmak. Atlantik'ten gelen zordu. Adam dedin. Değil mi? Az önce dedin değil mi? Dedin onu dedin ben duydum. Şimdi bu şey dedi. Bu şey dedi dedim sevgili Steve. Büyük patlama deneyinde Kozmos dediğimiz komple. Reha Erdem'in bir önceki filmi Kozmos. Tamam. Onun doğasını kavramaya yarayacak yeni parçacıklar görmeyi umut ediyoruz. Dur bakalım hayırlısı demişler. Ondan sonra güzel temizlik yapılmış zaten bu hafta. Cuma günü. Cuma mı? Allah Allah. Dünya üzerindeki bütün temizliklerin salı günleri yapıldığını biliyordum ben. Bizim evlerimizde öyle ama. Bizim evde öyle. Benim çevremdeki insanların da öyle. Niyeyse. Salı valla güzel hafta ortasında. Gerçekten. Salı günü temizlik günüdür yani. Yani. Şimdi şey. Bütün fayansları temizletmişler. Güzelce onları fırçayla. Tırnaklarıyla böyle bilim adamları tırnaklarıyla boya. Yeni boya yapılmış da damlatmış. Bazı boyacılar pis o kadar, çalışıyor. Evet. Yani bazıları tabii ki yani. Ama böyle özellikle o tavanı boyarken biraz da sulu şey yapmış. Nasıl her akıt taraf tıp tıp tıp böyle o şeyin ucuyla tırnakların ucuyla tırnakları. Herkeste tabii şey yok. Spatula yok. Spatula değil. Mala değil. Neydi o? Scarpella. Scarta. Iskarpela mı onun adı? Iskarpela. Böyle küçük şey olan. Ucudur. Alçı karılır da alçı tabii. Sürmüş. Iskarpela. Iskarpela yok. Onun böyle ucuyla şey. Zaten bazı tavanları fasarit yapmışlar. Bütün batmış. Fasarit mi yapmışlar? Tabii. Fasarit sadece bir hastalık değildir. Asma tavan diye biliyorum ben ama. Yok fasarit yapmışlar. Batırmış ya adam. Asma tavan değil mi orası ya? Yok Oktay'cığım keşke Allah. Ya. Keşke. Ben bunca senedir asma tavan diye kurdum kafada. Hayır. Ben de öyle sen falan deyince asma tavanlı bir belki asma tavan da üzerine mi fasarit yaptılar acaba? Yok canım, yani zaten kısmı duvarlar falan hep alt çıpan. Buradan bağırıyorsun yan taraftan duyuyor. Hadi canım. Aa rezalet canım. Böyle sen diye kafada duyuyor. Öyle duvarları 2-3 yerden fayanslar atmaya başlamış zaten. Duvarları alt çıpalan. Bir de bordür çekmişler. O çok çirkin olmuş ya. Niye o tüneller boyunca bordür. Bir de avize taksınlar bari. Tam olsun. Bilimsel deneyin yapıldığı yerde bordürü niye çekiyorlar? Çok özür dilerim. Yani öyle bir dünyayı etkileyecek bilim deneyi deniyor. Alt çıpan. Yan tarafta sesi. Atlantik'in iki tarafından at toplu iğneleri. Olur mu ya? Yani kendi, sinirlendiriyorlar kendi. Yani. Hayır şimdi o bordürlerin sebebi var. O hizada atalım diye. Beyler bordürün ben alt şeyinden veriyorum diye oradan ip veririm. Çeksinler Fahir. Hiç mi çekül kullanmadılar bunlar? 27 kilometre ip mi çekilir Oktay? Onun bordürü bordür çekmeyi biliyorlar ama. Niye çekmesinler çekilir çok canım? Güzel laf çarptın Oktay. Çok güzel lafını da çarptın arkadaş. Lafımı esirgemem Fahir bu yaştan sonra. Yalnız benim en sinir olduğum şey bilimsel ortamlarda şu floresanı kullanıyorlar ya. Hakikaten rahatsız oluyorum. Arkadaş o gözleri şey kan çanağına dönüyor adam. Mesela laboratuvarlarda falan mı? Ha, bir de onu anladım, öter ya. Bilimsel ortam dediğinde. İşte laboratuvarlar ucuz ya. Yani daha az yakıyor diyorlar ya. Hmm. Halbuki idareli ampul diye yeni bir şey çıktı. Onu bir de böyle zın zın zın. Pardon bir saniye İdareli ampul mü? İdare lambası diye bir şey vardır ya. İdareli ampul diye bir şey yok Fahir. Kim söylediyse sana kandırmış. Yani uzun idareli. Beni böyle idare edecek bir ampul arıyorum. Böyle bir şey, idare lambası vardı eskiden. İşte idare lambasını hani az yakıyor ya. Tamam, tasarruf da, tasarruflu ampul değil de onun neydi ya? Tedarikli ampul. Tedarikli ampul, yedekli ampul. Hemen kendi bozulunca çıkarıp kendi yenisini takıyormuş. Ya o işte floresanları takıyorlar. Floresanında ötme teknolojisi var ya. Sarterindendir o. Zım zım zım, bir de yanar söner yanar söner. Tam korku filmlerinin şeyse, deneyim yapıyoruz. Gecenin bir zaten tünel aşağısı komple. Bir açıyorsun tak tak tak tak tak tak. Hakikaten adamların ne psikolojisi kaldı. O kafayla git ondan sonra deney yap. Zaten her şeyi baştan sağma yaptılar. Tünelleri lak lak lak lak kazdılar. Bordürleri zaten adam gibi çekememişler. Bir kısmına da yapışkanlı bordür kullanmış, bordür bitince usta. Bu böyle olur hocam falan filan diye. Demişler eğri oldu. Eğri oldu ama az eğri oldu falan diye durumu toparlamışlar. Olur yani. Atılınca düzelir o falan diye. Böyle usta mı olur ya? Aman yani en nihayetinde iğne çarpıştıracaksınız. Bize de hava atıyor. Onun çarpıcı ne nedir yani? O kadar tünel kazmaya ne gerek i̇ğne var? İğne çarpıştırılmayacak Fahir. Kafanda yanlış bir şey yapmıyor. Elektro. Ben de öyle inandım. İlk başta ona inandım da. Steve Bey öyle söylüyor. Steve Meyer. O işte yani bir örnek olsun diye verilmiş bir şey. O yoksa elektron. Elektron tipi bir şeyler. Kuantum denen şey üzerinde çalışılıyor. Kuantum yani. Nedir Oktay? Biliyor musun? Kuantum. You know, what is quantum? Kuantum tercihli hakkımı kullanarak Türkçe cevap vermek istiyorum lütfen, sonuna. Lütfen tabii ki. Böyle bir hakkımız olduğunu da bilerek. Bildiğimiz dillerde konuşabiliriz. Nedir kuantum yani? Göremediğimiz şeylerle uğraşan bilim dalına kuantum deniyor. Aslında çok kabaca bu. Yani mesela senin gördüğün şey şurada ne? Masa. İşte mikrofonlarımız var. İşte bilgisayarlarımız var burada. Güzel. Çok şükür diyorsun. Bunlar şey, böyle koca koca şeyler. Bizim göremediğimiz bazı şeyler de var ya. Mesela bu Newton elma düşmüş, ben her şeyi buldum demiş ya. Bu kuantum denen çıktıktan sonra bu Newton bulduğu şeylerin hepsi suya düşmüş. Bir takım bilim adamlarına göre. Ama bir takım bilim adamları diğer taraftaki bilim adamlarına göre ise yok demişler. O Newton'un şeyi var bildiğim kadarıyla, bak bildiklerimi söylüyorum ben. Ama enteresan, zevkli bir şey kuantum. Yani Newton söylediklerini ek getiriyorum. İstersen daha anlatabilirim kuantumun ne olduğunu sana. Sağ ol Oktay. Ne kadar içinde birikmiş kuantum varmış. Hepsini ifrazat olarak... Kuantum ne diye sordum. Fahir cevap vermişti bana. Tamam. Teşekkür ederim. Onu tekrar kuantuma döneceğiz. Bu arada Twitter'dan gelen mesajları da okumaya devam edelim. Mesela ne bu? Serkan Kara İsmailoğlu. Şöyle demiş. Da Vinci'nin şifresi sağ olsun. Ben gecikmeli okuyorum. 7 dakika önce göndermiş çünkü. Şükrü Evren Doğuş'a takılmış. Çok sevmiş galiba. Onun istek şarkısı olarak ilerleyen günlerde de Doğuş çalmaya devam edeceğiz. O zaman Şükrü Bey için bir kere daha ilerleyen zamanlarda Doğuş çalalım. Gerçi Doğuş'un yeni albümü çıkmış. Hafta sonu gördüm ben. Ondan geldi zaten bu şarkı aklıma. Aa, bir çalalım biz diye. Doğuş'u dedin, verelim artık şey. Doğuş'un eski şarkılarıyla hatırlayalım diye. Albümü çıkmış, yeni klibi de çıkmış. İşte televizyonda gördüm hafta sonu. Gene yaz demeyeceğiz yani. Coşku bizi bekliyor. Hafta sonu şey açıklaması yaptı. Benden kimse takla beklemesin artık dedi. O açıklamayı yapmasaydı ben zamanında Doğuş'un takla attığını hatırlamayacaktım. Aa, taklacı Doğuş diye geçer. Taklacı diye arkadaşlar. Tamamen çıkmış benim aklımdan mesela. Ama onun ne güzel vücut çalışmıştı o. Maşallah çocuk iyi olmuştu bir ara. Bu bir magazin programıyla beraber bir gün geçirmiş bu Doğuş. Albümünün de işte tanıtımı. İşte bir albümünden bahsediyorlar. İşte hayatındaki değişikliklerden bahsediyorlar. Haliç'e gittiler beraber. Haliç'te bu balık tutanlar oluyor ya. Hmm. Yani köprünün üstünde. İşte o balık tutanların yanına... Doğuş'una işte espriler, şakalar, o kovadaki balıkları işte tutarak espriler falan filan bir yere kadar espriyle gidiyor. Ama ondan sonra oltayı verdiler böyle magazin programı Doğuş'un eline. Hadi bakalım biraz da sen tut diyor. Kocaman olta bu en havalılarından. En sıkıcı aktivitelerinden birisi. Fırfır çevirilen. Fırfır yapma diye bağırıyorlardı. İşte balık tutmakta fırfır var ya. O onlardan işte. O oltalardan. Onu aldı tam. Aldı. Bir 10 saniye 15 saniye geçti geçmedi artık bilmiyorum Doğuş siz misiniz bana bu numarayı oynayan dediği için mi yoksa gerçekten elinden mi kaydı bilmiyorum ama olta gitti denize gitti düştü. Abi 100 lira vermiştik ona ya bizim kadar, de değildi ya eniştenin de o abi ne yaptın diye. O kadar bozuldular ki şey programı yapan ve o şey de anladığım kadarıyla hani bir 10 dakika falan geçer programda bu balık tutarken Doğuş. Makarayı. Biz de çekeriz ha öyle bir eğlence olur falan diye düşünüyorlardı. Tabii hemen başında oltayı denize tutamayıp da oyun atınca. Bozuldu. Oyun bozuldu. Evet şey geçmediği için zaman geçmediği için programda anladığım kadarıyla 50-60 kere gösterdiler oltanın düşüşünü. Bakın böyle yani, düştü. O süre, insafsız, o süreyi en azından öyle geçirelim dedi seyircilere bunu verelim diye. Fonda da vicdansız mı çalıyordu Doğuş'tan? Vicdansız. O İbrahim Erkal. Öyle mi? O senin dediğin. Fonda da İbrahim Erkal çalıyormuş o zaman. İbrahim Erkal dedim, birileri yine anılar canlanır, tüyleri diken diken oldu büyük ihtimalle, duygusal anlar. Duygusal anlar yaşanmaya devam ediyor beraber bu sohbetlerde. Bu arada şimdi, şeyi de söyleyeyim. Dur. Ne derler, o programın sonunu seyrettim ben. Doğuş moral olsun diye hepsini birer albümünden verdi. Alın çocuklar dinlersiniz diye. O güzeldi. Bu arada Irmak Hanım da... Evet, o albümü onu iyi hatırlattım falan. Evet. Çünkü neşe kaynağı oldu adamın. Tabii canım, doğru. Irmak Hanım da şöyle yazmış. Dikkatim dağıldı, oynayamıyorum. Kaybetmeye başladım. Bütün bonbonları yağmur kazanmaya başladı. Programın başında da demiştik. O kızdan uzak duracaksın. Yani durmalısın. Ne, duracaksın dediğin için etkili olmamış olabilir. Bu arada Irmak Hanım tabii yani oyunda başarılı olamamamızın sebebi Twitter'da. Bize bir şeyler yazıyor olmanız da olabilir. Olabilir, olabilir. Yani, çünkü yani böyle bir konuşmayı zaten takip etmek için bile oyundan kopmak gerektiğini düşünüyorum ben. Bu arada Şükrü Evren'in keyfi iyice yerine gelmiş. Ne doğuşmuş be. Ay, keyfim yerine geldi diye ama mesajlar atıyor. Gerçekten bu Uyan şarkısını ben de çok özledim. Tabii en tadınız yani kaçtığı anda açın Doğuş'u, Uyan'ı dinleyin. Seni de bir gün severler. Hop, sevda yüklü trenler. Oktay'cığım tabii hemen bir kıple. Lütfen bir kıble, daha fazla geçemiyoruz. Bugün eğer Twitter'dan bize gelen mesajları okuduysak hepsini dinleyelim. Ben Twitter'dan ne geliyorsa okuyorum. Önüme geleni okuyorum. Bekletmeyelim. Bir saniye. Tamam. Bu arada Serkan Kara İsmailoğlu bir yandan da bize elektronik postasıyla şenlendirmiş. Sevgili Oktay'cım demiş. Buyurun. İleri geri konuştun ya az önce demiş şey hakkında. Neydi, kuantum falan dedin ya. Newton'un başına elma falan düşmemiştir arkadaşım demiş. Doğru söylüyor. Sadece odasında otururken, ki sene kaç yılı olmasına rağmen, ki benim hesaplarıma göre Newton baya bir eski yani. 300'ü var şimdi. Allah'a var, 300'ü var. Sadece odasında otururken derin bir düşünce halindeyken bahçede bir elma ağacından yere düşen elmayı görür ve kafasına dank eder. Arkadaşlar, o elmanın altında ben de olabilirdim der. Nedense bu çevirilerde sanki elma Newton'un kafası. Sanki Newton'un işi gücü yok. Bütün gün yatış ağaç altında. İşte kafama dank etti deyince büyük ihtimalle onu çevirirken. Çeviri hatasında. Yok ya, bizim bir ansiklopedide öyle bir şey vardı. Kimdir ansiklopedisi miydi? Yoksa... Mi, yeniden ne deniyordu? Yeniden yapılandırma. Canlandırmalarda. Hayır böyle bir işte kimdir de galiba işte Newton'u anlatırken işte yer çekimini şunu bulmuştur, bunu bulmuştur, üç prensip getirmiştir falan diye böyle anlatırken öyle bir işte bir çizim var. Bu hemen yanında. Bu prensipler nedir Oktay? Nedir? Yani şimdi Serkan Bey'in karşısında beni mahcup edecek açıklamalar yaptırma bana Fahir. Adam çünkü dinleyicilerimiz için son derece bilimsel dinleyicilerimiz. Tabii. Serkan Bey'den rica edelim bizi arasın. Benim bildiğim iyi kötü Newton'un 3 prensibi var. Ama onun dışında Serkan Bey mesela ben daha güzel anlatırım der, büyük ihtimalle anlatır da o anladım. Ayrı. Şöyle tipine Serkan bakıyorum Bey da arası. Serkan Bey'in hakikaten fiziğin her dalına hakim bir bilim insanının o gözlere yansıması şok yani. İşte bence Serkan Bey'den aslında bu son dakikalarda şu kuantumun, çünkü kuantum zaten anlat bitmeyen bir konu. Yani bildiğim kadarıyla. Sanki biz böyle mini çocuklar. Yani sürenin sınırlı olması o anlamda önemli ve bir avantaj. Zaten programın süresi de sınırlı olduğu için. Serkan Bey. Lütfen. Ayağınıza gelmiş fırsat. Tepmeyin derim ben. Rica ediyoruz. 444-2406 bir anlatın. Çok soru sormayacağız. Sonuçta çok da bilmediğimiz için. Yani Newton'un mesela kafasına gerçekten elma düşmemiştir ama onu söylüyordum. O ansiklopedide Newton'un kim olduğunu anlatırken şeydi. Böyle bir ağacın altında oturuyor Newton çizimde. Hı hı. Ve kafasına elma düşmüş. İkinci elma da düşmek üzere. Yani böyle uyuyor. Tam ağaçtan kopmuş da tam kafasına değmek üzere. O esnada yakalamışlar. O esnada sanki yakalamışlar. Fotoğrafçı o esnada, çünkü bazen böyle haber kanallarında falan da oluyor ya haftanın fotoğrafı. Bu fotoğrafta Newton ağacın altında otururken evet ikinci elmanın düştüğünün farkında bile değil ve farkındalığı simgeliyor burada. Evet, bu fotoğrafla da şey ödülünü aldı. Ne ödülü veriyoruz fotoğrafa? Pulitzer. Oktay Demirci'nin Pulitzer maceraları. Yani o yüzden Serkan Bey haklı. Yani Newton kafasına elma düşmediğini aslında evet hatırlıyorduk ama atladık. Bu arada. Neyse, o fotoğraf daha etkili insanın aklında. Çeviriden değil zaten ben otur çizim. Yani karikatür gibi çiziyor. İnsanın aklında kalması için hoş şeylerden bir tanesi. İsmini verelim dinleyicimizin. Begüm Seren Twitter'dan bize şey demiş. Doğuş Uyan'la coşmuşken Opti'de otostopçu almış Begüm Hanım. Almayan mıydım diyor acaba. Niye? Arkadaşta bir durgunluk olmuş, kitlenme olmuş Doğuş'u duyunca. Ha, küçüktür o. Çünkü küçüktür. O küçüktür daha Doğuş. Bilmiyordur. Belli bir yaştan sonra. Daha doğrusu belli bir olgunluğa eriştikten sonra. O olgunluk gerek 15 yaşında olur, 20 yaşında olur. İşte yaşla hiç alakası yok canım. Şarkıyı bilmemesinden bahsediyorum ben. Şarkıyı bilmeyince ilk duyduğunda da anlamıyorsun. O belli bir olgunluktan sonra insanın kafasında bir şeyler oturduktan sonra uyan diyor Doğuş. Ne olmuş? Sonra tatsızlık mı çıkmış otostopçu? Yok, Begüm Hanım'a tatsızlık yapmamıştır herhalde. Gayet efendi bir şey olmuştur yani, tahmin ediyorum. Benim tahminlerime göre tabii ki bu Begüm Hanım'la sevgili otostopçu. Anladığım kadarıyla Şükrü Bey'den sonra Begüm Hanım'ın da hayatında renk geldi. Evet, bir renk kattık program olarak. Bana bu yeter. Yeter. Hayır, bana bu yeter. Artık biz misyonumuzu tamamladık. Misyonumuzu yok. Vizyonumuz belli. Yalnız Serkan Bey aramadı, fark ettim mi bilmiyorum. Yani. Serkan Bey size de aşk olsun. Yani hakikaten. 3 kuruş telefon parasının şeyini yaptınız. Yani bize burada Da Vinci şifresi falan filan bir sürü kuantum muantum bir sürü şey diyordunuz. Kuantum ama. Kuantum esas kuantum. 444-2406 hani telefonda bilmiyorsanız ben bir daha hatırlatmış olayım. Fizikçi hayatınızda mi acaba Serkan? Hayatınızda kaç kere radyo programında kuantum anlatma imkanınız olacak? Gerçi o kadar da biliyor olabilir yani. Olsun canım, o kadar bilsin. Ha, yazdığı kadar mı? Yazdığı kadar biliyor. Söyleyeceğim. Ama yazdığı şey lütfen de... Lütfen konusu olmayan aramasın. Newton'un yani kafasına elma düşmemiştir. Onu biliyorsa onun demek ki bu konuda vardır daha canım, derin kuantum bilgileri vardır diye tahmin ediyorum ben. Ya da tamamen benim üstünü kuruntum. Oktay'ın kuantum bilgisiyle o zaman günümüzü noktalamaya doğru benim gidiyoruz. Benim de kuantum bilgim bir yere kadar bir yere sonuç olarak. Yani. Çocuk ne yapsın hatta yani? Hatta bir yere kadar da denir bazı yörelerde. Valla. Şimdi bugün bu arada... Şeyi öğrendim. 1 Nisan'dan itibaren kontrollü telefonlar kuruşa geçiyor. Bitiyor. Aa, çok güzel. Kaç kuruş? Kaç kuruşluk konuştum be adam. Yani şunun şurasında kaç gün? Bir haftamız kaldı. Bundan Oktay'cığım, sonra çünkü şeye geçtiğim için artık bana bu çok uzak düşünce tarzı olarak geliyor. Kıydık paraya. Geçti faturalı hatta. Doğru. Teknolojinin son harikasıyla beraber onda kontrol olmaz diye düşündüm. İnternete falan kontrolle bağlanılır. Bu bağlanılmaz. Ayıptır. Orada gidecek canımdan can gider vallahi tıkır tıkır o kontroller giderken. Dedik artık belli bir yaşı da açtık. Bir birikim yaptık. Bunu da en güzel faturalı hatta geçerek yaparız diyerek faturalı hatta geçtik. Tam zamanında geçmişsin Fahir. Yoksa zaten doğrudan 1 Nisan'da mecburen. Gerçi faturalı hat olmuyor da kontör kavramı artık hayatımızdan çıkacak. Bir hayatımıza bir şey sokuyorlar sonra fırt diye onu çıkartıyor. Ona bozuluyorum ben. Kontör tamam ne güzel oturmuş bir sistem var. Kontör gönderme var falanlar var. 50 planlar. Milyon cep telefonu abonesi varmış Türkiye'de. İyi. İyi. Yayında olduğumuz i̇yi, için sadece iyi diye biliyorum ama evde falan olmuş olsaydım daha böyle hakikaten insani olmayan sesler çıkarırdım. Yine aşağı yukarı 3 harfli bir şey söyledik canım, benzer bir şey ifadesi i̇yi, var. İyi. Bayağı iyi. 1 Nisan'dan sonra bu bir yetkilinin yaptığı bir açıklamayı okudum ben bugün. Şey diyor tamamen, kontör bilinen bir şey değil, böyle bir değeri doğrudan kafamızda olan bir şey değil. Yani senin kontörün Sana benim kontrolüm bana demiş uzman. Öyle farklı şeyler de olunca, farklı aboneliklerde olunca i̇şte öyle herkesin anlayışı yani herkesin farklı oluyor. Farklı. İşte şey, onun yerine TL veya kuruş cinsinden ve hatta şey diye söylemiş. Mesela bundan sonra kim kaç kuruşluk konuştu onu öğrenecek herkes diye. Özür diliyorum Oktay'cığım. Serkan Bey'le aranızda resmen şey mekik diplomasisi yürütüyorum. Ne yazık ki ben tıpçıyım diyor. Ha Serkan Bey tıpçısınız ama bakıyorum her konuya da hakimsiniz. Arayamadığım için özür dilerim. Rica ederim. Estağfurullah canım, ne olacak? Laboratuvardayım. Buradan telefon çekmiyor. Kuantumunda Stephen Hawking vasıtasıyla bir arkadaşımdan öğrendim. Doğru. Ama şu kadarını söyleyeyim. Öğrenmiştir yani. Newton'un tek prensibi vardır. O da zaman, dakiklik. Yani başkalarının deyimiyle timing. Newton çünkü biliyorsunuz. Fahir nereleri eklediğini söyle de maile. Eklemiyorum ben hiç dokunmadan. Dakiklik falan. Dakiklik timing yazmış mı sen? Timing'i de ben İngilizce'ye çevirdim. O zaten onu istersen Google'da da çeviriyorsun. O da bir tane daha var. O da kadınlardan nefret etmek. İnanılmaz. Newton'un mu? Nalet bir adamdır Newton. Yani şimdi toprağı bol olsun diyelim. Allah fır fır Allah. Dönecek adamın arkasından, ölmüş adamın arkasından bu kadar kötü konuşulmaz ama Sir, bir tıpçı olarak. Sir değil mi bu Newton? Sir Isaac Newton. İşte o değil mi? Tabii. O. Bir rivayete göre hiçbir kadınla tanışmamış. Ne bir aşk ilişkisi yaşamış ne bir şey, hiç böyle gelmiş böyle gitmiş. Benim alanım çalışmamış. Evet. Hep ekip çalışması erkeklerden oluşmuş. Hep erkekler. Öyle bir şey olur mu ya? O da bir yere kadar. Ondan sonra ayrımcılığa girer. Stephen Hawking. Şimdi iş çok zor olurdu valla. Stephen Hawking diye biri çıktı işte, eksik yerlerini tamamlamaya başladı. Demek ki varmış. Demek ki bir yani. Eksik yer. Ha, yaptığı şeyleri bir, önemsememek değil söylediğim bir şey ama. Bir hanımefendiyle bir ilişkisi olsaydı, bir iki sohbeti olsaydı, o ona yeni bir vizyon açacaktı. Sosyal ortamlarda bir sosyal ortamlarda. Bu hiç kuantumu, Stephen Hawking'e belki de hiç hakikaten başka işlerle uğraşacaktı Stephen Hawking. Ondan sonra da Serkan Bey bize böyle mailler yazmayacaktı. İşte yani zamandaki bir küçücük değişiklik Oktay'cığım. Evet. Çünkü bak şimdi eğer Sir Isaac Newton orada affedersin Lady Mary Lou Hanım'la bir tanıştırlar. Bu da Lady Mary Lou Hanım, kendisi kocası vefat etti geçen sene. Kendisiyle bir tanışın isterseniz. İşte bu konuyla ilgili Lady Mary Lou basın bülteni vereyim sen. Sen onu ona döneceksin. Sen onu oku ama dinliyoruz biz seni, evet. Lady Mary Lou da hemen Sir Isaac Newton'a şey diye sormuş. Evin var mı? Evet. Araban var mı? Evet. Çünkü o dönemlerde Sir Isaac Newton'u şey sesler. Bunlar birbirlerine beni çalıştıracak almıştı mısın diye sormuş ya. Tabii. Koskoca Newton'a bunu sorulur mu? Ondan sonra tabii yani şey olur. Adam da ekibini erkeklerden kurar, çalışma arkadaşlarını. Ama işte bir gönül ilişkileri olmaya başlamış. Bir elektrik almışlar birbirlerinden. Ve ondan sonra... Elektriği iyi yani demiş hatta. Tabii tabii. Menülü. Ne diyorsun sen efendim? Elektriği iyi yani demiş. Kuantum senin, efendime söyleyeyim, öbür taraf benim falan derken... Öbür taraf derken? Stephen Hawking bir gün kalkacaktı. Ya biz bir şeyden bahsediyoruz. Kuantum falan. Hocam o yapıldı. E şimdi bak ne kadar şeyde bir küçücük değişiklik zamanda nasıl bir sapmaya neden oluyor. Kuantum işte tam olarak da anlatmak istediğim what is kuantum sorusunun cevabını ben de en güzel şekilde örneklerle dile getirdiğimi düşünüyorum. What bu is arada, kuantum sorusuna this is kuantum diyebiliriz. This is kuantum diyebiliriz. Bu arada sevgili dinleyiciler, hamam önü söyleşilerine ne dersiniz? Evet, Altındağ Belediyesi Kültür Sanat ve Edebiyat Söyleşileri Mart 2010. Neler neler var Oktay, neler neler. Önümüzdeki günlerde bakalım istersen. Çünkü bugün ayın kaçı? Bayağı şeyler var işte, program yoğun olacak. 23'ü bugün ayın. Bugün ayın 23'ü ise şimdi 18 Mart'ta Kabakçı Konağı şiir dinletileri var. 24 Mart Çarşamba günü Yunus Emre Okulu var. Avrasya Yazarlar Birliği var. Cumaları, efendime söyleyeyim, Salı günü Seymen sohbetleri var. Güzel güzel sohbetlere devam ediyor. Altındağ Belediyesi'nin söyleşilerinde duymuş gerçekten yayıncılık bir yolculuk dedirtiyorsunuz bana adeta Fahri Bey. Çünkü Stephen Hawking diyordunuz az önce. Hemen 30 saniye geçmeden hamam önü söyleşileri diye bir şeyin duyurusunu yaptınız. Gerçekten... Ne bileyim, elime tutuşturun da neyi verirsen okuyorum benim. Yani iyi kötü okumamız var. Hayır, bu da benim önümde duruyormuş. Hiç ilgi göstermediğimi fark ettim. Yani yayının da son dakikalarında olunca heyecanlandım. Heyecanımı da seninle paylaşayım dedim. Sen de dinleyicilerimizle paylaştın. Evet. Olan biten bu. Yani. Stephen Hawking bu paralel evrenler kuramını da büyütüp geliştiren adam ya. O günü bugünlere getiren, şey saçını süpürge eden Stephen adam. Hawking'den bahsederken hamam önü söyleşileri diye bir dünyaya soktum çıkardım bizi. Bak, Stephen Hawking'den hamam önüne. Ya da hamam önünde Stephen Hawking söyleşileri. Stephen'mış o. Tabii tabii. Stephen diye ben... Dinleyicilerimiz sonra azarlıyor bizi. Yanlış evet, söylüyorsunuz. Yanlış değil, biliyoruz ama yani insanların kafasında... Azarlıyor kafasını... derken haklı olarak azarlıyorlar tabii ki. Hep de fırsatı biz yiyoruz canım. Hep de olsun canım. Neyse, yayıncılık bir yolculuk. Onlar mutlu olduktan sonra bize biz artık azarlanmışız, hiçbir şey... Azarlanmamışız, önemli değil. Önemli olan doğruyu. Onu da genç arkadaşlarımıza söyleyelim. Stephen Hawking olacak o. Evet. Sevgili genç arkadaşlarımız diyelim. Bir genç arkadaşlarımız demişken bugün beni aslında... Önümüzdeki günlerde uzun uzun konuşacağız da bugün YGS sınavına giriş kartım geldi. Oktay niye nispet yapıyorsun? Biz bugün, giremiyoruz diye mi? Okuyamayacağız diye mi? Bugün posta kutumda iki zarf gördüm. Bir, Allah Allah dedim. Mahkeme geldi. Herhalde dedim telefon faturası geldi. Bugün kartım geldi gerçekten, giriş kartı. Onaylandı artık. Yani ÖSYM yavaş yavaş gönderiyor. ÖSYM seni dikkate almaya başladı. Beni dikkate almaya başladı. Gerçekten çok şık bir fotoğrafımla beraber. Nerede gireceğim? Sınava nerede gireceğim de belli artık. Nerede giriyorsun? Balgat'ta bir Ahmet Refik Paşa. Yani i̇lk öğretim okulu mu? Yoksa bir, boy kilo almışlardı çünkü eğer ilkokulda sokarlarsa. Yok, lise ilkokul değil. Boy kilo şey formda vardı, söylemiştim canım, ya. Yani artık onu da gençler hiç rahatsız olmasın. Koca koca adamları küçük küçük sıralarda sınava sokmayalım diye gerçekten bence çok güzel bir uygulama. Ona güvenerek yazmıştım ben gönül rahatlığıyla boyumu kilomu. Ona yönelik bir liseye verdiklerini tahmin ediyorum. Balgat'ta bir lise. Kilo 110 yazarken hiç zorlandın mı? Yo, oraya zaten 3 basamaklı şey bırakmışlar. Hani? 3 kutu İnsaflı bırakmışlar. Bırakmışlar evet. Yani o yüzden rahat. 999'a kadar rahattı. Hiçbir sıkıntım olmadı yani. Çok güzel. Peki. Oktay'cığım. Sana sınavında başarılar dileyeceğiz. Daha var canım. Sınavına sanki sınava kadar görüşmeyeceğiz gibi şimdiden söylüyorsun. Şimdiden hazırlanmaya başla. Daha eve gidip test çözeceksin. Didem bütün sofrayı hazırlamış. Yan tarafta da test kitapçıkları. Bu akşam senin coğrafya çalışmanı istiyorum. Yarın soracağım. Bu akşam 4 soru çözmeye kararlıyım. İyi. Birden abanma ama 15 dakika 15 dakika çalış. İşte birden yüklenmemek için zaten 4 soru çözeceğim. Yarın mesela biraz daha fazla çözerim. 5-6 soruya kadar çıkarım. Evet. Radyoculuk bir yolculuk sevgili dinleyiciler. Yine bir beraber ve solo sohbetlerin daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatlerde bizler burada olacağız. Fahir. Efendim. Fahir. Tamam gidiyor muyuz? Tamam. O zaman şey yapalım. Evet. Tamam neyle veda edelim? Erkin Koray'la mı veda ediyoruz? Erkin Koray'la veda Erkin edelim. Erkin Koray'la veda edelim. Sevda'ya çok teşekkür ederim. Yayın sorumlumuz Sevda Küskü'ye. Cumhur'a da çok teşekkür ederim teknik öğretmenimiz. Fahir Bey bugün beni yalnız bırakmadınız. Ben size rica çok ederim. Teşekkür ederim. Hakkınızı nasıl öderim? Onu da bilmiyorum. Bir tatlı ısmarlarsınız ödeşmiş sayılırız diyorum. Ha bu mu yani? Bu kadar canım öyle hak. Keşke hiç kadar söylemeseydin. Şey Fahir yani onu bilmiyorum artık. Gidelim artık. Zamana bırakıyorum evet. Falan deseydin. Artık zamana bırakıyoruz. Hakkınızı nasıl öderim beyefendi? Zamana bırakıyorum. Bir gidelim. Kötü kötü bakıyorlar sonra bize. Hakikaten. Evet sevgili dinleyiciler yarın yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşım Osman görüşmedik çokça zaman sana bir çift sözüm var sayın arkadaşım Osman. Namert ile oturup da bir masada yemek yeme yola çıkayım deme sayın arkadaşım Osman. Anlatacağıma yetmez zaman sayın arkadaşım Osman. Sayın arkadaşım Osman. Kısacası bu zaman başka zaman. Sayın arkadaşım Osman. Sayın arkadaşım Osman. Güzelle de güzel deme, kimseyi yakın belleme, düşeni hiç elleme sayın arkadaşım Osman. Paran varsa senin olsun, dolarken ceplerinde olsun, nasıl olursa olsun sayın arkadaşım Osman. Anlatacağıma yetmez zaman sayın arkadaşım Osman. Sayın arkadaşım Osman. Kısacası bu zaman başka zaman. Sayın arkadaşım Osman. Sayın arkadaşım Osman. Kendine dikkat et aman, sakın düşme hiçbir zaman. İşte yandın zaman sayın arkadaşım Osman. Bak bu söylediğim sözler kulağına küpe olsun, senin canın sağ olsun sayın arkadaşım.